dum nan bandiraɓe sehilam no mbirɗe ni tan en mbi jaam ñalle moon jaam hiire moɗon jaam waale moon ko noon maalamo feccira tigui o mbiɗen noon en garti e yewtere meɗen tawa yewtere diine l'islam nde kewɗen wadde yontere kala e oɗo saaha hande noon mbiɗen jongol men nokku yakoto Doolo Mali noon mbiɗen to nokku meɗen Nioro mbiɗen tigui hande koɗo meɗen hande ko ceerno Cheikh Oumar Dia eɗen gandi Cheikh Oumar Dia noon kadi o wona koɗo kadi e nder haalirde he ɗum noon hande toɓɓere meɗen kadi toɓɓere men hande ko suufiya ɗum woni ko o haalata ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe enen foof tan kadi gartiren hakkillaji meɗen kadi tinnoɗen kadi ballodiren kadi jiɗɗen tan koko fewata ko jiɗɗen tan koko moƴƴata ko hay hen goto en gardani ɗo kadi bonnude hay goto en gardani ɗo kadi junnude hay goto en gardani ɗo kadi waddude kadi gandaɗa ɓuura ɓuuri ala jiɗɗen tan ko ƴewde kala ko gandaɗa hoore maɗa ina accitine e diine he ene wiiya ɗum ɗo koye diine jeeya eɗen jiɗɗi laɓɓitinade beeta ɗum ɗo koye diine jeeya so tawi ko hen jeeya jaggen ha tiiɗa so tawi wona hen jeeya kadi tiggen ha tiiɗa kadi beddaɗen kadi ladde eyyi ko ɗumni ko jiɗɗen wadde ɗum woni mujiba meɗen kono wona eɗen mbadda ɗo ɓuura ɓuuri walla gandaɗa hoore maɗa tigui tigui beñmenci ala ko eɗen ƴeewa tan kala ko gandaɗa ne askitine e diine ene wiya ɗum ɗo koye diine jeeya enen namdotoɓe de kalten gaddaten ko namde men kala ko mbiɗen yen gollu walla yen mbaɗ walla eɗen mbaɗa ƴeewen so tawi ene woodi walla woodani ɗum noon duttoɗen tan koye deftere qur'ana e sunna nelaɗo men Allah sallallahu alayhi wa sallam ɗum noon bandiraɓe ono foof mi salminomi juuri moon mi wi on kadi ceerno kadi heɓama kadi nana e ɓoggol he inchallah rumma mi salminmo joni somi gayni o jokkan en yewtere nde inchallah oroɓe teke gueno newni inchallah assalamu aleykum ceerno Cheikh assalamu aleykum Cheikh Oumar Dia ɗum noon bandiraɓe jagguire noon ɓoggol ngol ene wawi tawa ko won haɗa woni gayen mi ƴeewa ruftir hade makko inchallah so tawi jeeɗo ñawi min mami yaltuɗo joni inchallah somi yalti onon keddoɗon hen min mi ƴeewa mbiyata mami mbiɗa heeɓoye ceerno wonno mbannomi ɗo joni en wawa tawa ko toon haɗa o woni inchallah o mbatten joni joni ma en ƴeew ƴeen mbiyataɗen keeɓam inchallah Your participation in this conference has been terminated by the host. Goodbye. Aleykum. Allo. Ceerno Cheikh. Salaamu aleykum Ceerno Cheikh. Salaam. Wa aleykum no mbaɗen. Jamon. Jam yettere Allah machallah. ɗum noon mi salmini mi juurima mi salmini kadi bandiraɓe mamɗo toon ɓe foof ɗum noon ɗo joni joni on mbiɗen sikki ala en gari hande e yewtere meɗen kadi wadde daawa inchallah waddude bandiraɓeɓe e addande en kadi toɓɓere nde gadduɗa nde inchallahu rabbi ƴeewen yewtiren so juuti kadi mbaɗen kadi namde meɗen ƴeewen ko dañen foof jettiren Allah ɗo joni joni o bisimilla ma e salminde bandiraɓe on tuma inchallah on jokkana en toɓɓere nde inchallah ونستعين ونستهديه ألم كل طيب يترك الله تعالى قال للمسألة المولى لبون السكار قلت من بون كلم من قومون التعوى نادي الله تعالى ثم ألم نتعوى على الانشير على صونا هم شد الله كنا لار الله nelal ngal o rokkatnoo haal ngal tin o suuɗaa tawi o gaane ñaag yurmen e kisal Allah nelaaɗo awaale wa wiyataaɓi wa assalamu alaykum. Aywa tafadali ya Mahmoud. Eyi ɗum noon ceerno, ɗum noon bisimilla, ene sikkira noon ene wawi so ɓooyi laaɓoye kono o saaha joni kam toon eɗe ɓi ene waɗa cuuƴe cuuƴe kuppe kuppe seeɗa, mi annda noon kono ƴeewen tan jokkude ɗo yesso, so tawi kadi laaɓani mi ƴeewa kadi noddide inchallah. Joni bisimilla maɗa e toɓɓere nde inchallah. Min haalamana laptikema a diwti ko mata ko téléphone am o woni laptani ala hay anne lapti ko taƴata seeɗa seeɗa tan kono ene lapti kay. Kono bisimilla ma e jokkude tan inchallah, ene wawi so ɓooyima laaɓoyi ma ɓeeɗo kadi laaɓi. Kono bisimilla e toɓɓere nde inchallah, so tawi laaɓoy an tan mam waɗa si inchallah lamɗo hoddiri inchallah. Bisimilla inchallah. Eyyi toɓɓere wonde hannde yesso men ko banggal nanngude sunna annabio sallallahu alayhi wa sallam. Ha mbiɗa mi toɓɓere nde wona ko nanngude sunna annabio sallam e rentade henne hundeji fuɗɗitaji e laabi cili. Eyyi suufiya banggal dinel islam. Eyyi suufiya, suufiya ko ɗum de waɗi. Eyyi ɗum woni suufiyen kagal ko nande mum foof inchallahu rabbi. Bisimilla. Eyyi so wiyama atasawuf, atasawuf walla suufiyen kagal ko fikra ko ngannduɗa ko miijo jomum en paaliti hen ko ruulade aduna. Eyyi gila gumam annabijo sahaba woɓɓene joginongo miijo annabijo sallallahu alayhi wa sallam hangiɓe, eɗen limta hen biyeteɗo Usman ibn Mas'ud. O sahaba annabijo jiɗimmayde foof de nder wuuro Madina he, nde kamɓe ferɓe toɓe arde yiwde muhajirin arde yiwde makkari Madina ɓe. Eyyi kanko e groupe makko ɓe gorno ko yimɓe yiɗɓe ruuɗade awwa ha diwta kadi e addu dewe Allah kadi wadde concentré e dewe Allah kadi ha fakita. Mais dine l' islam wonno ko dine mo annabio sallam ko ummat hay ko wasat ko hunde hakkilide alda e suufiyen kagal he awa annabiillah wa banina fil islam. Ko holno kadi daltade tan kadi ɗiɗo ko hakkude ɗo woni ɗum waɗoɗo sahaba biyeteɗo Usman ibn Mas'ud haala makko yiɗi yaltude fof ko yummen Aisha radiallahu anha. Nde yummen Aisha yino tem suudu makko no ara mum ko jewtidi kono yiddebbo on eywa on kayde are makko fof ñantaki fewani yoɗani haajide gotol yummen Aisha wimo an kam mate jom galle ma o ala ɗo amma sahadun amma ib o wi joom gallam ono ɗo de kono way kono mo ala ɗo ni eyi firti ko hay hunde ala hakkunde mabɓe so jammaari on wi walata ko rewde Allah hawi haaju mum nafamde e makko so weeti ñallata koye jangde mum e naafilaji mum. Ɗum waɗi kankone mooranaade on waɗa sinkanaade on kawe kono jarani ni yimɓe na Aisha ɓamti haala ga haalani annabijo won won sahaaɓe makko gooto ko ni waɗata est ce que ɗum ina sella walla ina wona. Ɗo annabijo sa sallama noddi kanko Usman ibn Mas'ud o eywa o namni onon fiya ko kanko hakku fiya kono famɗe rewɓe jooni kanko ko dewal makko Allah tan o hiɓni annabi wiimo inna li ahlika alayka haqqan yimɓe galle ma ɓe ne jogoye haqqe dow ma eyyi galle ma ona jogue ma haqqe wiide mbeɗa waala rewde Allah a wiyata mbeɗa ñalla mbeɗa ñalla foof oɗo sikra kamɓe ɓeeɗo oɗo sahaba e hono makko en kamɓe garno e annabijo ɓe namdi dewe Allah annabijo naafilaji mum nde ɓe kalanani ko ɓay kono yawɓe ɗum ni joni no hayso ɓe jawani ɓe mbi annabijo ni koko yaafa en karani fonndude golle men e golle makko mbaɗen ha ɓuura ko waɗata ko annabijo sa sallam kadi noddiɓe hangiɓe wi mino min ɓurmon hulse Allah ɓurmon andude ko weli Allah ɓurmon andude no Allah rewrete joni noon min noon mbaɓɓini taw kamɓe kamɓe ɓe kaaldi groupe goto wi kañum wonno rewde Allah tan ɗanotako woɓɓe mbi ñallano honde onta ñalawma woɓɓe mbi gonti tew ɓe mbi gonti kono an kadi ko nande ko goto foof haali ko ina woppa tan e gueɗe he annabiwa wi min ɓuuri won andude Allah ɓuuride Allah ɓuuri won andude Allah yewrete kono min ko ginnoɗo mbana komi waɗata min so jamma arima mi rewe hen Allah mami ɗano hen awo so koore kadi waktuji koore teddima mi hoore hen mami taƴi hen eywa annabiwa tallah wi kadi mami rese rewɓe par ce que woni saha ɓinono mora koye mumen ni nitta ngoraago ko e munanta tuuyata ga e huude nitta fum patete wal Allah ngal dum woni wonade aduna ha fakitande walla ha yantini hen ko alko do wadde annabi sallallahu alaihi wasallam dum kaani ka do haalande on min ko mun hulde Allah aduna Allah rewde kon min wa mama res hen on kala goppudo sunna mo on kala deedude ko jogi ni ko jeyda kayam mar rahiba sunnati fa laysa minni e dum do beedo sahabaabe onno ko Allah halbi di feewni be annabi ji haala non ko caggal annabi ji be keedi awo be goppi ko biino e barako taw Allah tellini aya qur'ana tengtinde haala annabi ji ka allahi ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum e wo gom inde Allah wota karmi gede be Allah dagnani mon be kodo ko Allah dagnani mon wota e hore ma tan awo tan yaada haa hore ma batte ruuda tan nande hon e gede Allah yota fakitini wona tacci kiri Allah ngati Allah yida fakitino ay dum do ko yitino e bangal ha joni o do fikrande fuddi arde e sahaba kadi islam ande tawi don dine ji goddi na baaje wonde gede sa jeewi dine ji kare kristian di ina baaje de gede ngari yoga mabbe non don wiina ko resa ta ay wadu woni islam non de ari ina dun ji kambe ko be gonno e mum bo e gorko tawi julɗo awo jomira subhanahu wa taala hirtini e qur'an e ko are hadiseji fof ko dewlo yo mbaɗe wiida ñamata ko weli ko nada harmina e hoore ma ɗum aya qur'an o ɗo haadi jomiraɗe kul man harrama zinatallahi lati akhraja lilibadi joni no ndiɗo fikraji hono ndaari annabi sallam hanguitte ɗo haadi ɓe gila hanki ɓe curi hen ɓe goppi gorko o ruttite joom suudu makko ko mbino e mbaɗa ko fof ɓe goppi batte haala annabiji ko woni ha taabi nen sanga waktu non khawariji en puɗɗi yaltude nde fikraji ɗiɗo kadi gummitinaɗi mawɗina ha waɗino saani yoga yimɓe wiyaɓe tasawuf ɓe mbino suufina galal ko ɓornade cow jobbene cifoto ɗum noon mi moƴƴinon ɓe mbi ala ko laɓɓinde ɓernde mum eyyi kono ko woni haqiile o awwa ko wiide na ruuɗo aduna ha fakito walla na rewa Allah ha ɓurta ibnul qayim no jogui deftere wiye ghasatullah fanowi seeɗane ne jogui huunde fof bifanɗe ɗiɗi bani adama ma fuɗɗima ɓenneti walla fotma mankina ɗum woni jawu piya yimɓe wonɓe ndewi ñamde na mu ko ha naade ko harmi mo batti ñamde ko harmi o jeeya woɓɓe kadi cuuri gokki ñamde ha ganduɗa gokki ko dañi ko Allah dagguno ko keeɓi nder ladde no gonce ha kotina ñama awo ha ñawni ko e mumen tawde ɗo geɗe tellanta bani adama kadi nandamma annabi sallam nowi sahaba ɗo wonkima no jogue ma haqqe ɗumwoni aboubacar da e baɗo ganna wino no wino abi zarri ni awa mbino no hoore tan taƴata o e wonoɓe o wi andi wonkuma no jogue ma haqqe eyyi wonkima si wawide hoore ñande fof bani adama wawide no hoore ñande fof tawa taƴata ɗum ɗon ha joni jone e cellal ma ko honnoon kadi aɗa jogui galle ma mbiya yettota koɓe haaju mabɓe haaju ma ala e mabɓe tawa mbiɗan taw ko an addiɓe galle he a resiɓe ɗum kadi sellata ko honnoon kadi fiya kuji ɗi nande kadi gueɗe ha ɓennitina o wi ala hen fofu mum ɗum noon ne ka dine ɓislam ko hunde hakkidinde eyyi aɗan hanki suufi an kagal ko ɗum fuɗɗori eyyi ko wiide no ruuɗo aduna joni noon ina anda kala hunde to fuɗɗama jibino an kadi gueɗe goɗɗe ko ala hen jibina wonde fawuf awo hankkadi watti ko fefindade e haalde gueɗe eɗe kulɓini hande awo ha wiya hankkadi ne yi nabio sallallahu alayhi wa sallam ɗiɗo masilaji hande ɓu jogatajol wujud hono fimde hallaji en ibnu arabi hunde foof eyyi hunde foof ko Allah sa wi la ilaha illallah ɓe mbi la o hay hunde riwani illallah hay hunde tabintinani sa wi la ilaha illallah fulti ko mbewɗa foof ko Allah taw noon wona noon annabiji holliri yimɓe ɓe wona noon qur'ana holliri yimɓe ɓe qur'ana firani min konngol la ilaha illallah ha labti o wi ko Allah nabuda illallah noon min dewata sowona allah wala nusrika bihi cheyta ndedidiɗla hay batte wala taaaoi kani bani adama fiɓata hono ma hono no allah ni o allah fiɓama fiɓa e makko sifaji allah heeɗo wiɗi ko ɓewiyete alimul hayde fiɓa kaarina andi ko birni ɗo wiri taw noon allah wi kanko woni alimul hayde yadiron yeddan illa man irtada min rasul sona yogay ko haalanta e nelaɓe allah hay ɗum ko yoga annaba annabi sa sallam ɓurɗo moƴƴude tagore allah o foof nde yimɓe naaita happande banggal e fawasina annabi jooɗima mutde juɗɗo o andani ko gonga ande ay jogi gocu yimɓe ɓen hoy munen ganduda ko wurni e wellet ala ko sanga joge Allah tilina e mabbe qur'ana halna be yoga gede durbi pour tabitina wonde ko be nelabe am ka ay wonde galla durbi ni kanyum go kanyum la na nyobe wal na malki kita ma lo gede fuk be mara ano taala yo ina jiya hen bi ni wido wahda shukru wujud be hudo fuk ko Allah la ana kam no ayda jeewa da defti buddu sankitaade jogi den gaade suufiyan ko min dinda hen wonde men do suujja ni toru ni no wayno ay wa ko Allah tan wudo so wonano Allah wonno tan kiram mum kusan man toru dum ay bi Allah yo la yasdu man fi sama ardu lawan wa kara dum do tawil qur'an be nonan eni non yeta non ha be fil ko non biida la ko fil ko do ala fil bi wi ko tebe fof ay dum be ladde asini de ko woto ko mbiyata tawi ɓe annabiji sahabaji ɗumno winda defte ɓe mbiya onon keɓɗon gande mon ɗe ko yimɓe mayɓe an fulanin an fulanin an fulan ɓe mbi kamɓe minnani nangi gandal amen ko anil hayyul qayyum eyi koye maɓɓe ndi o yaqulu qalbi qala li an sirri an sirri sirri an safa ahwali abrati an fikrati an halwati an jahidi an waridi an haali eyi deftere imnul qayyim ne haala wonno on zaman uji ɓe kawriɗi nden ɗeɗo geɗe ɓurnoon sankitade o wi saa wii allah wi annabiji ɓe mbiya wonko jolle ɓerɗe maɓɓe sirru won ko min jii hen ɓe naati kala ko ɗum ɗo min jii hen ɓe njii to hadratul ilahi to ko ni allah wi ɓe direct kamɓe haɓɓe ɓe dallinoto ko heewi fekuuji maɓɓe ko arɗo wiya hudar oɗo walla hadar awwa kañi mu ganduɗa jiginoo gandal mum hakkude mum allah direct jokkaake muusa ɓe ngannda ɗum ennemi muusa alayhi salam nelaka e hidru oɗo nela ennemi muusa kuccinaako e bani israil wona hamma nela annabiji ko fof adduno fof annabi o sallam wi hay soko muusa e isa gurtinama hannde moƴƴantaɓe sona hedde caggal makko eyi ɗum ɗon annabiji minɓe gurtake e on bangge ko wandani jeyaɓe allah ina jeeya hen ko ɓuuri sankitade walla ko ɓuuri wonde hawide wiide ne yiya annabi o sallllahu alih wa sallam woni wiɗen basi koye waɗde tawil ayeji qur'ana e hadiseji annabi o sallllahu alayhi wa sallam eyyi sa ƴeewi hannde ko ɓuuri hewde ni jeeya hay jangguɓe tigi awo ha gonɗo ye jangde kono ina fiɓi ɗeɗo geɗe ne nangi hen naati ina ngatiri hen juuɗe mum en eyyi tawa noon awo sa namnima hol ganduɗa dawi mabɓe ɓe mbiya kamɓe kala ayeto hawrani e masdabe mabɓe walla hawrani e diine mabɓe suwa aya o koko waklita suro mum walla koko ruska ɗum tan joni ɓe mbaɗi kamɓe suro ngo wadde qur'ana haadi sodiri koye belaɗe feeɗen mabɓe ɗum firitani so wona noon tan qur'ana on wilni weddete so masab feere mabɓe so ganduɗa mum tan weddete ɓen koko labbina haalaɓe toron pilta juuɓani juumata eyyi ɗum waɗi ɓe mbi annabijo kamɓe ko direct ɓe jeeta ɗum ko direct koye makko ɓe nangga jangudeɓe boukhari e muslim en riyadu salmi ɗum ko tardinɓe hoore mum eyyi ɗum woni koɓe kaaɗa ko ɓuuri hewde koɓe kaalata eɓe ndewira allah a tawan a tawata ɗum e deftere allah a tawata ɗum sunna annabijo ala ko gardiɗo ko ceerno o nangge annabijo directe tawa koye nganduɗake feyde taw wona e ƴoygol awo tawa koye directe ko nahara jihara eyyi ɗum waɗi oɗo mawdou ko hunde hande waɗede mum hanta sono feewi ha bandiraɓe kadi hewɓe kadi gandandeɗo hunde eyyi joni hon ɗum ɗone koko saria wi hen eyyi annabi o saah sallama yiide annabijo ko caggal ndema yeqda tan on ɗum ɗon ko hunde nde ganduɗa ko mustahil ede annabi o sallallah alih wa sallama ao caggal nde o maayi nde sahabaɓe hay goto ɓe woni kuruɗum mo faddona kallejol annabi kamɓe ɓeɗon ɓuuri ɗeɗon hay goto nodditaki wonɓe yiwno kulanno allah eyyi joni noɓe jogui tawil noon mbi hadis annabijo no toon anjuɗaneder boukhari e muslim e abi dawoud foof ne heɓara abi hourarata o wi o nani annabijo wiya kala jiiɗo kam e koyɗol ina fay yiide kam e piinal e gas eyyi seyɗane wawa ɓamde mbadam hadis ɗo noto boukhari noto muslim noto abi dawoud eyyi oɗo hadis en nanguino annabijo haren mo dani firtani yiide annabijo caggal nde ma yalte aduna nde wonde kala jiiɗo koyni yiyamo hon nden hunde eyyi wona mana noɓe mbire dani ko hon noon walla onje ngol oɗo haalis suro mum wiide an ha ɗum firti ko aɗa yiiro annabijo e gita gaata gaata e nder aduna he eywa ɗum ɗo kadi ko yaltinde haadis o walla firtudemo ko wona e yesso gonga eyyi ko hon noon awo annabijo saah sallam ina holla men e riwaya goɗɗo he annabijo waɗi ɗum ko tasmini wiinaka annama raani fil yaqda eyyi kanko sahabaɓe makko ɓe wondunoɓe to goto mum ari wi yiimo o wi jiiɗomo e koyelo kono yiimo ni gaɗi ko kanko wonɗon seeɗa ana wawa ɓamde mbaadi makko ka ɗo haala wuccitina koye sahabaɓe annabijo tigui ɓe ñaldata o waldata yiyoɓe ne gaddi sibo makko ɓe tigui sa ƴeewi fatihol baari ka ɗo haalanan toon ko hon noon kadi ɗo mana ganda annabi o saah sallam e hol mbaadi jogui noon ɗin on saaha ko ɗum woni ganduɗa yi annabijo tigi ko kanko jiiɗa eyyi ɗum firtani tan wonde kadi yiide annabijo kadi haɓɓage tan wonde gona moƴƴo eyyi firtani tan wonde sa yi annabijo tan koyrul ka moƴƴo han kadi golle ma foof koko jaɓa ko aljanna paaɗa ala ɗum ɗon fawitake hen kadi ko hon noon kadi tagotawo kadi mbiya yi annabijo o haalanima hunde ne serte saria makko ko anda e saria o ɗum kadi jaɓetake kala ko annabijo haalanma e koyɗol arnete koye saria he eyyi ko hon noon ko annabijo yamiri e ko haaɗi ko eyyi so hawri eɗo wawi na ɓuri kono so hawrani hen awo ganduɗa ko ƴeewa koyɗuma ƴewtoɗa hoore ma ƴeewa ganduɗa mo jiiɗa wona annabijo goho so ɗum ɓenni est ce que aɗa andi annabijo sallllahu alayhi wa sallam taw eyyi ɗum ɗo ina jeeya ko hunde hande waɗede munaka jeeya heen kadi yiide annabi o saa sallam mbiiɗen haɓɓaaki tan wonde joomuɗum, par ce que on yiiɓe annabi o wona koyɗol gite ŋaas ŋaas ñaamde makko jooɗde makko gonɗe makko goni manki saabi ko hunde anndade. Ko hon noon ngannduɗaa Aba Dialy en ɓe mbiyaɓen ko heefreeɓe kono naasigeeɓe ɗo gonnoo magin ɗo no jeeya annabi eɓe juula ɓe koora diine maɓɓe tawano luuri. ɗum ɗon nafaani ɓe hay bat ne ka jom Busayri ko wiyata leyta o hofsani wuyedde waɗi no daala an kulle ma ko awol anam kaaɗo haala fof ko hanka sippiteede ƴeewee no feewi. ko holno mbiɗen annabi so haalniima huunde tawi no hawre diine nannga so hawraani heen tan woppete gati allah subhanahu wa taala o tillinani leñol ngol o timminii diine ngol mbiɗen ɓurɗom annabijo abijo diine o timmi wiyaa gati awo mama jaɓetaake hay gooto e neɗɗo adda huunde wona lumyondiri ko sariya haalnoo koo. eeyi ɗum noon fof foti noon so koyɗol njiiɗaa ɗum e ko wona koyɗo tawii koye hadara mbiiɗa nannguɗa walla koye halwa walla koye chahide walla koye baye walla won garɗo ema wiima noon holno ɓe mbiirata naani awa ɗum ɗo fof kadi sellataa. so ɗum ɓeindiraaɓe so e njiiɗa annabiiri taw wonaa e mbaadi ɗi wonnoo e mum ɗi noon sifiraa naani ɗum kadi ngannda ngay ko koyɗol maa ngol ko fenaaɓe. eeyi so a yii annabiijo koyol junoo alaa waare walla yiimo ko ɓaleejo anndu kay wonaa kan ko njiiɗa. eeyi ko hon noon annabi sallallahu wi seeɗa ane waawa ɓamde mbaadi makko kono wiyaade seeɗa ane famata fenataa ɓama mbaadi goɗɗo ara wiya ko kañum ɗum ɗo fof ko huunde anndaande. kanko annabi sa sallam wi fa inna cheytana laata eeyi seeɗa ane waawa ɓamde mbaadam ɗum ɗo fof ko haala annduɓe annabiiji e noo waanoo ni nde ko holli seeɗaani ne waawi ɓamde mbaadi gonɗo eeyi wiya kañum ko nelaaɗo allah eeyi ɗum pour majjina yimɓe ɗum kay ɗen ngannde pour jiɓde yimɓe ko ɗum woni golle seeɗaani ni. kadi wona kala mbiiɗo yii annabiijo kadi tan jaɓani kala mbiiɗo yii annabiijo tan jaɓe ɗum addi ko ari ko ko honndaani ɗum hani haani jaɓaneede sonaa yimɓe hoolaaɓe kulɓe allah anndiraaɓe ko ngari eeyi ko ɗoon paamen mbiiɗo annabiijo woni yiɗi yimɓe heewɓe njii mo tigi taw wonaa koyɗol ni kono ɓe jaɓaani nadde l'islam ɓe naftoraaki yiide mo nde Aba Dialy en Aba Laaɓe Abdoulaye Bountouba en ɓee ɗo ko hoor o ko hoornaaɓe ɓe ɓe wonno ɗum noon nega yiide mo e koyɗol nde min baabin awla ɓuru wande hannde wattaneede hakkillaaji. so ɗum ɓennii banndiraaɓe wiyaaɓe kadi no njiya annabiijo kala alkamisa e alka altina walla ceerooɓe e annabi sallama yaɓata tan ɗum ko mbiɗon ko hundeiɗen annabiijo saa sallama nodditaade wonde a yiimo caggal nde o maayi nde ɗum ɗon ko iɗi darga daraade ɗum ko huunde mustahil wonata par ce que ina luttondire konngol allah joomiraaɗo wi mouhammadou innaka mayitun wa innahum mayitun mouhammadou en cas maayo ɓeɗo ko maayoɓe. so ɗum ɓenni nokku goɗɗo allah wi summa innakum yawmal qiyamati tubasun ono ko caggal ɗu yawmal qiyamati yimɓe gummitinten ɗum woni ngannduɗa ko ade suratu zumar ko aybatto capan tati to ko hono kadafulaha ko wonde joomiraaɗo subhanahu wa taala ko niwi. so ɗum ɓenni awwa wiide wonde ahan kay annabbaɓe ɓe ɓewiya koɓe wurɓe nder gabaliiji manɗo honono sawodirɓe ni ɗum ɗon kadi waa wonde dawiri wonde a yii annabiio saa sallama eeyi kadi wonaa wonde annabiji wiye hadise kala calmin ɗo wonti makko no rutte makko haw salmi ɗo eeyi ɗum hono hadise abi arde habi dawud abou dawud haande hadise o kono haalani daraja hadise o ni ɗum ɗon mbiɗen ko ngurdam barzahiya wiyete ko ngurdam majjeɗam hay gooto anndanno woytana allah gooto kadi ɗam ɗon ngurdamiren ngurdam aduna ɗo ɗam ɗo ngati neɗɗo sono wuuri aduna ɗo awwa ronetaake debbo mum ɓamtetaake awwa jawdi mum ronetaake ko ɗuɗa goɗe fof ngannduɗa tawi noon neɗɗo maayideɗo ɗe engrais fof waɗɗima e mum. so ɗum ɓenni kadi so ɗum waɗi so nawi tan kadi gooto wiya maɓɓe ma ngannda sa arti forcé sari allah waɗɗotoe ma awo julde waɗɗoto e ma awa koorka waɗɗoto e ma kadi ɓe jaltan ɓe mbaɗa jihaadi hono annabi sellata omo jurloyder leydi noon mbiyetndaani ñande fof awa ngannduɗa falastine baytul mouqaddas enna nannga heefreɓe no mbaɗɗani julde ina annda wino mbiyetndaani tan yaltani yimɓe he waɗa jihaadi yaltin yahudiyankoɓe falastine jo miɗen nganndi ko jom usul en ko mbi so ɗum ɓenni kadi bagille kadi jaɓata ɗum ni hay so a calcule hakkille ma a miiji ma waɗi analyse sa funtaka awa anndan kadi kaɗono haalaka sellata annabio sallallahu alayhi wa sallam hono yaltirta e gabri makko hannde o yaha e jeereji o yaha nokku toon mbiyan ɗen kay gabri ɗi kadi yeewan so annabiijo iwi toon tan toon yeewan tawa annabi noon ko toon woni ko toon yimɓe njaatan calminoyom hono mbiyata annabia sallama awa omo yalta omo yaha e nokkuujie fof daaira ɗi omo tawi heen awa tawa nden kadi gabri ɗi kadi woppani ɗi yeewa ɗum kadi waawa wonde eeyi ɓe mbi ahan ina wona kadi gati to haɓe ɓuri fof no wiya ɗi ɓuri tawi no wiya ko seydani eyo annabi sallam musli sakete do gede gadi sheidani no wuri iblis no wuri gadi sheidani allah yi sheidani innaka minal munzarin annabi ya wa innaka mayitun in anna annabi yo mayito leri do ngana annaga fi min ja madina min charmi do gabri makko he ay annabi no wuri ne tawi o woni no to galle makko hay goto yeta ma mana wondu be makko e der galle be ay kala jaltudo galle wa yeta no ay annabi sallallahu alaihi wasallam awa so ben jukama ben jukama ha boy e bi ayi allah wa wa e be ton han gadi e dayi do libado mala o ko dayi mala do fodiro allah e fal munkiru la munkiru li qudrati allah bi sa yidi dum dan awa yidi ha junni awa kartande allah de e sa tande allah woni kefero e bi allah wurtini mala de onon ar suratul baqara mi faqul nadribu ba'daha wa li du'a ibrahim de diwdi wurti awa annabi mudo tagore on awo hono jiddi sa wonde on wiya nokko fomo tawe dairaji he fof eyyi ɓe e nder aduna he eyyi ina an ɓe ndeɗo huuɗe ne ɓuri neɗɗo fo annuno kartanɗe allah eyyi jomiraɗo ka eɗen mbiya woma kana llahu an yujizahu min shei'in fi samawat hay hunde kay runkinani allah allah mam kana hay hunde allah no wawi wadde hay jeyatɓe fof gomɗinɓe allah direct allah walaw sha rabbuka la amanu fil ardi kulluhum jamian taw kefere fof ala hen ko noon kadi allah no wawi wadde hay joni jiida o warta ɗum ngannduɗa nanguɗo diine annabi tigi tigi sunni yen nanguiɗi ha tiiɗ kono jomiraɗo subhanahu wa taala e wii walaw shina la atayna kulle nafsin huda so min kaajin neɗɗo fof min kandata ɗum min pewna ɗum walakin haqqa alqawlu minni la amla anna jahaye kala noon fiɓɗo annabi sallallahu alayhi wa sallam awo yiyetake ngannduɗa e ngaas caggal nde ma nde aduna awo kamɓe mayi nde hunde wonde masala an a yeddi hoddiɗo allah eyyi ko hunde nde ngannduɗa awa ina hawnintede joni noon kattande jomiraɗo subhanahu wa taala eɗen gandi ina yewiti e kala hunde allah wi wal qadiru eɗe ala kulli cheyin subhanahu fala tulazim iden bayna qudratillahi taw bayna joni koddiru allah e kattande e ɗum waɗetake ɗo ñawire banggal yiide annabi sallallahu alayhi wa sallam te ngaate aduna e caggal dow yalti ewo se mbiɗen mahoɗo hundeji kewɗi kadi bonat gaari se mbi aha annabi ne wawi yeede allah koddiru allah e kattande allah on wawi wiye ɗum kadi konngola toon ɓeɗo gandega wadde dartinde geɗe karmuɗe ɓe fof ina sella allah no wawi darnude ɗum ɗon dartinde jina e yarde dole e weddade sariyaji ɗi bonnude allah ɗe bonnu leydi ɗi fof ɗum ɗo fof ina annda allah no wawi nene hunde est ce que ina wawi wiide aha ɓayro ɗum toon wodino ndani minal momkin annabi ha jina e batte eɗen mbawi wiide en dagna joni jina en walla yarde dole en fof ɗum ɗo fof no wawi naddedta e koddiroje allah e kattanɗe allah ɓe ngannduɗa ko heefere ɓe jiɗino hanki ɓe mbi law sha allahuma asharakna so allah haajano min mbatta sirku billah so nanno ko allah haajino min ndewatano ko wona allah ɗum woni ngannduɗa hoddiro ha joni hujjinorade hoddiro ɗum ɗon fof komo ala daylu wiyata noon so ɗum ɓenni yiide annabi sallallahu alayhi wa sallam caggal ndew ma e nde yaqda tan anduɓe ko ɓuri heewde anduɓe ko ɗum jeɓɓi joom hakkillaji en fof jaɓataɗen hum sa ƴeewi ibnu hajar en ko honnoon ngannduɗa anduɓe heewɓe tawi bakille arabi en iman taymia den ulusi en ɓele fof sa yi tafsiraji mabɓe ɓe jettinde wone beddide ladde wonno on sa yiɓe fuɗɗinoɓe haaldine en hunde ko nden jalta eyyi jeɗen mbiyaduma subhanahu wa taala awo hoddiro e ndeɗo hunde dandi nottake so ɗum ɓenni kadi dalil goɗɗon ton mbi aha annabijo kay nde royra nde awo jamma nde royra nde o yi toon annabaɓe allah e nen allah eyyi ɗum ɗo kadi jaabuwol mum annabijo ko nde royra ko ko mujiza wiyete ko hawnine tiguide allah rokkimo waɗi ɗum kanko goto hay goto qisitake e bangge goɗɗo qisitake hon eyyi ɗum noon paamiten sahabaɓe annabi sallah ɓe gandima annabijo jeeruni ko eyyi ɗum goɗɗo qisitake hen annabijo sallallah alih sallam tawi ko heewi fof goɗɗo ma heɓa ɗum forcé tan awa walla yiɗoɓe nandon ala fof mo mbatti yitere alamo pompitono annabijo annabijo rokkama kaaba kañum ennama keeɓa kaaba annabijo heeɓi madina kañum ennama keeɓa madina annabijo ɗo wonno ɗon waɗi zamzam kañum annama keeɓa zamzam tan forcé to annabijo leɗino ɗo wiyete ko rawda kañum enne leɗino mbiya rawda tan forcé eyyi o hankkadi heddi tan ko arafa en hankkadi sallallahu alayhi wa sallam awa ha joni ko mbiɗen ko ko non woni ko woodi annabio sallallahu alayhi wa sallam awa e gurdam makko nde awo so wonino madina makkanaɓe jeyetanomo somo yahanno wode dayennomo lumpiɗo misiida makko ɗo eyyi ɗum woni ko selli ɗum woni ko wuurde eyyi annabio sallallahu alayhi wa sallam awa o natti o yiwi aduna hen aw ganda kan ko andi to yede baw bakri dum ci umar en usman beddo men a wiye njimo to dum benni kala ko neddo mawni bar marsaba heewi ganda so haali hala ina lutundire sari hala ka haani bo wendede ladde e bani adama tanke ala jogi hakille so neddo haali ko akata aduna walla jaba hakille jaba non de gede e wal haysa onen e nder haala makko wi so annabiji murdi mum hayso ko sa'a goto leer goto la minute goto o jaatata ko hoore makko koye gom inde Allah eyyi kanko joni noon yoga yimɓe tafsiri haala makko ka mbi kaɗo haala woni hen e banggal wonde so annabijo ngannduɗa so wirtima hakkille makko walla so wirtinima annabijo walla wejjiti ɗum e ɗum foof ko ngannduɗa ko wi dawamuna saba ɗum woni haala ka ko fistata ɗum waɗi so haala nani fulɓe mbiyo so haala ñawiyo nande tellu eyyi ko hon noon tawi noon annabio sallllahu alayhi wa sallam awa ko saɗahaati koɓe kalata hen ko e saɗahaati ngannduɗa mo sawiɓa hen ɗum ɗo fof ko hunde hande renteede eyyi kanko annabio sallllah alih wa sallam awa ko haalno e dina ko holluno ko ko wi ko ɗum ɗo gattirimo on ko sinno mo yaltatno saaha foof aw sella mo yalta yo wiɗamo woppirimo nde ɗo hunde wontinimo ɗo nangge nde ɗo hunde ina annda seeɗa ana kadi no funta yimɓe heeɓe gati hay ngannduɗa e goto andude nder Abdoul Kadir seeɗani meeɗi ande makko wimo ko min woni joomi ana rabbuka mi daganimo hunde foof ko kala ko harminami dagananimo kanko Abdoul Kadir o ko jaawi ɗum ko hunde andade e souvien koɓe ne janndi ɗum o wi ihsa yalaji no ummo ɗon mut an kuɗaɗo o mi mbimo an hono ganndirɗa ko seeɗani o wi ndo wi wonde mi daganima geɗe karmuɗe ɗon e ko wi kam kadi ana rabbuka ko o wi kadi o wiyani an Allah eyyi sa ƴeewi saru mawaibulluda ni e deftere zarkani e juseu hamis o kaɗo haalan toon capan tati hafa ha fayde ngannduɗo temettata fay temen tati e goo eyyi so ɗum ɓenni banndiraɓe ɗum ɗo woni ha joni ko kew banggal ko yimite ndeɗo toɓɓere ngannduɗa ene huɗɗini no fewi eyyi kanko ganndo gooto no yiɗino sirin ko piro koyɗi o wanno so neɗɗo are makko wi mi yi annabi o wiya sifano sa sifima so haalani sifaji ɗi o janngi o andiɗi o wiya ummoɗon o a yiyani eyyi sa ƴeewi fathul baari jusu battowo sappo e ɗiɗi awa sa ƴeewi hewe temen tati e capan jeetati e tati eyyi walla rakmo haalise ma tawta kaɗo haala ina toon ko honni ganndirten nde ka awa hunde foof haani ko waɗede sasbirene wittede seeɗe awa holte ha annde ko selli hen eko selbi hen ko so ɗum ɓenni so neɗɗo wi kadi yi annabi sa alah sallam est ce que kaɗo haala sarat mum no wondine selli tan neɗɗo wi ƴi annabi awa taw hunde ko hunde ngannduɗa ene jogi sanat sellirɗo hay ji annabi yita ko kappa taw jogoɗan wide noon meeɗa wide noon a tawi sanadu mum hoto woni hol biɗo noon hoto sanadu woni de monde ha yetti kaari kayne silli kaari kay wi annabijo walla yoɓe yi annabijo ɓe mande koɓe renaɓe ɓe torompilta ɓe juumata seeɗani wawa arde mabɓe ɗum ɗo fof ko jaabo ɗum ɗo fof ko nanndi ɓe ngannduɗa ɗum noon banndiraaɓe ene waawi taw koye ɓoggol ngol nongol way ni ƴeewen so tawiima en keɓtoye ceerno ɗum noon haa jooni tan oɗon mbaawi heddaade ɓoggol he mbiɗa en nganndi ɓooyata han kadi kuccento baŋnge naamnde inchallah mi ƴeewa jooni mbiyatama mi heɓtoyemo so tawi allahu lamɗo hoddori ɗum noon jooni jooni inchallah ma en ngartu jooni jooni e yewtere inchallah min mbeɗa yalta noon ɓoggol ngol mi yaha mi ƴeewoya ceerno mi ara jooni so allah jaɓi inchallah وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا هو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت ayiwa ciyaar na bisimila mbida yi min jeya kawri di yiide annabiyu sallallahu alayhi wa sallam gi tan ngaa taggal maayde makko ɗum ɗon eggaaka hay gooto e yimɓe mbiyeteeɓe qurunul mufaddala ɗum woni siècle uji tati arne caggal annabiyu tan iɓe moƴƴeede wonde kamɓe ɓuri moƴƴude e arooɓe caggal ɓe o yonta mo hawri o ɓuri moƴƴude rewɓe hen ɓe eeyi jooni eɗen mbinnude sallama eyi hono feeɗiranta ganduɗa yimɓe ɓurɓe ɓeen ɓurna wiyata o feeñanta ɓurɓe ɓe ina annda hundeji kewɗi kewi on saaha wi haaji yimɓena satte yaltugol annabijo ko wayno ganduɗa mo haadirine lanfar ende lurondirno e hollomtotoɗo mo nde eyi doga lurol ngal ni heddima ha woni balɗe tati e o haa yoga hen nima to tawaka nde annabijo sa sallama ɓuɓɓete nde hayso ko ɓuri heewde kay yaade ko aboubacre won yimɓe gay anfar hen koɓe joginoo wonde awo lomtotoɗo haani wonde koye mum so annabijo yalti noon saaha tan o haaliɓe wonde ɗaniɓe ko aboubacre nden ka eɗen nganndi luural woɗata jooni ko hattamo yaltude on saaha noon ɗo ɓurɗo moƴƴude ɗum ɓeen gooni nde o waasa yaltude e ɓeen fiya cimmuɗo hono naani eyiwa o yalta yimɓe wiyooɓe haa jooni ne jeya annabiyo sallama eyyi kono noon ɓeeɗo eɗen nganndi wiyooɓe jeya annabijo ma ɓe lobbiti ɓurde sahaabaɓe ni ɓe ɓuri hay annabijo noon ɓe mbiyata gati yogay mabɓe wi ganndi yimɓeɓe fo gurdo mum en perdi awo yeeyi e maire sonajum ngolɗo laawol walla jumoɗo salatu ko honɗani ine jeeya hen kadi luurol abibacre radiallahu anhu ɓe mbi o luurodir e fadima ko yowi e banggal ndunugo awo ɗumuɗe ha fadima joguima hen sunnu e mette awo so ɗum kadi on saaha annabiyu sallama no hanno so yaltino walla on saaha somo yalta o yaltana ɓeeɗo walla ko wonno hakkude kol hata e zoubayre aicha bangue awo aliwnabi baalmi ɓeɗo ni anndade kawrano haa wokko wiyete waharbul jamaliyani ko so ɗum ɓenni kadi luural aliyu wondude hawaaji en eko wonno hakkude mo awiya kadi ali honɗe so annabi o sallam yaltini tan fidina gasanno kon ɗiɗo nokkuji fof annabi o saah sallam yaltani eyo hono wiirete hannde awo ɓe mbi sone njaha kañum makko ñamdata njaldata awo hunde fof ene jeeha nabi o sa alah sallama eyyi ɗum ɗo woni ganduɗa kadi banggal haqqille jaɓani so ɗum ɓenni so ɗum ɓenni dayroɓe jamol jiiɗi toon wonde annabi o sa alah sallama awa anduɓe heɓe mbi jiyimo eyyi so ɗum ɓendi annabi o sallallahu alayhi wa sallam ko sariya wi allah neni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam o tillini annabijo qur'ana o rokki on hikka woni sunna e ñawoje o haali on sariyajo feññini ha joni kiiri foof ha gasi e ñawoje ko sariya holli ko tabitini ko ɗum tan yimɓe tabitinta ko sariya tabitinani yamirani ko ɗum koko weddete wedde so yimɓe lurodiri wonkan dutta deftere allah sunna annabi o saah sallam ɗum woni ko annabijo wi annabi o sallallahu alayhi wa sallam ina anda o ruttaki e joomiɓe ɗonaw dina on timmi joni ko wo waɗino jeeɓe allah ko timmi nema allah wi addi mum womima kasi a tawi ɗon ganduɗa hunde ari ala e qur'ana wonde ko ine yeehi annabi sa sallam caggal mayde mum ine boodi tawtaki e qur'ana ala e sunna annabi o saah sallam eyi ɗum ɗo ko hunde andana holli tan hunde nde koko firti ha fuɗɗode joni noon so ɗum ɓenni tan aha kaari kay mataw wawata fende kaari e kaari kay mbawonɗen fenade ina anda ko andude ina nangge hen wonko nanggede hen wonko ruttete hen kala no neɗɗo mawniri martaba towi timmini awo sa haali ko sariya jaɓanine jaɓani tan a rokkitto tigguita ha fewndo kiiteɗa eyyi kadi kamɓe fof woni ɗon ko deftere allah sunna annabijo annabi sallam acci ɓuuɗa paruji ɗiɗi kala gadduɗo fof yo arde hen tawi ko fof tan weddete ladde eywa tawi kadi ganduɗa hunde no munji tan ma deftere allah nde jaɓ walla sunna o annabi sallam ko ɗo kirtere woppiri yimɓe so hawri ɗum nangge ko lutti hen fof weddete ladde eyyi so ɗum ɓenni ko wiyete kaari kaari windani ina anda no famɗi gandu kala gandu ɓuuɗo hewde gandal sa ƴewtima haala mum walla golle mum ma tawa tan tawa haɗa ina hen hay wiya tawi ɗa jogui gande kewɗe ɗe sa ƴeewi deftere mumen tawa gollani dina allah gollani deftere allah sunna annabi mbima taw toon haɗa wujino toon hayso neɗɗo sa feeri ɗo deftere ma ɗo e duuɓi ittere sa ƴewtima hen a wiyan somi anduɗo ɗo kay wona ni mbaɗiranmi ko ni mbaɗiranmi eyyi hay andude montanaɓe ɓe awa kisani e perdite haɗa uji ɗe awa misal mum ne heewi eyyi e jiiɗa haalde ɗo tan banggal haalde pour hogga jogade leydi e banggal anduɓe sharia de l'islam ɓe eyyi so ɗum ɓenni ɗum ko woni ha joni ko keɓnunɗen ko yowite e ndeɗo toɓɓere awa fiya ko ono heewi jeɗe ɗe ne keewi e mbawiɗe ɗen jumpaɗe ko allah ha goto e mabɓe wi womal kalbu won hinziru illa ilahuna woma llahu illa rahibun fi kanisati ɓe wi babba yoyi raadu yoyi ɗum ɗo hunde baba ladde fof fof ko allah tan ko rewa fof ko allah awa kamɓe joguiɓe ɗiɗo aqidaji ɓe awa ɗeɗo camde ɓuuri hewde hen kamɓe jogui ha joni gueɗe jiiɓiɗe awa gueɗe ganduɗa ene kulɓini no fewi eɗen ñagui jomirawo subhanahu wa taala yo allah ruttulinol annabijo ngol fo deftere allah e sunna annabio saah sallam ko annabijo wurno e mum wonno e mum ko haali woppi ɗo koko hunde laftude ceer eyyi annabio sallam ko wonno e mum ko rewiranno allah subaka e cehiiɗe jamma ñalaw neɗɗo foof gonno e aduna hemo tarif mo winda annabijo ngon ko ɓuuri windede ɓuuri woɓɓe kadi ko noon mbay mbay kono bil wilde ni walla mbay ganduɗa ko jittanko ko nippiɗi awa to nangue feeñina to gongaari dokat eyyi jaɓata haalde gonga on jiiɗa ɗe ñaagui allah yo allah ruftuma ruɓɓire deftere allah e sunna annabi o sallam e nanggude deftere allah e sunna annabi o sallallahu alayhi wa sallam so ɗum ɓenni goto e ganduɗa ganduɗe e ganduɗa hawrunoɓe ɗin zaman uji ina kaala sifaji mabɓe wonde sa yiɓe annabijo wi allah wi annabijo wi ɓe mbiyanma ala min ko hadaran wi kam fikra miji min ne naat min halwa nde ko coynimi toon koko niiwi ko niiwi walla ne jaami biro allah nde ko ni ganduɗa keɓmi toon o wi dawa ida haɓɓaktaha alfaytaha alkaba zuru nufiqat bima haali o wi ko haalaji tan dendinaɗi ɗi suɗana sinka kono wona gonga o wi tarakul haqaiqa washaraia waktadu bi dawahiri juhali wabdullami batte ɗiɗo haalaji cuɗaɗi sinkaɗi yimɓe goppi gonga haɓiɗɗo jeeya wonina qur'ana wedde laɓɓe gatti sariyaji allah ɓe ndembi jeeɓe ndewi ɗi yimɓe ɓe ganduɗa majjuɓe awa tawa kalata gonga jaalul mira fathan wa alfada al hana sabhan wa talu sawata adlali eyyi jeddi kay e ha joni e ƴettude haalaji bonɗi ko ɗum woni ganduɗa koɓe mbawi awa ko honnoon ɗum woni ganduɗa ɓe jeeha ɓe jeddodira e regel e pondu hen hunde foof nabadu kitab allahi halfa zuhurihim nabdal musafiri fadalaka al akkali o yi batte ɗi haalaji ɓe mbeddi deftere allah nde caggal keeceje mabɓe holno noon gonɗo yolde ne ñama so heddi ko weddoto kon weddorto nden hunde ni o wi جعلوا السماع مضية لهواهم وغلوا فقالوا فيه كل أجل كويت يقول حلا دي أنغمري يادر الله وقت أنغمري وقت كل وقت الوكالي نيدي فوق على هم أو يجيب لهم دين هو طاعة هو قربة هو سنة صدقوا لذاك الشيخ ذي الإطلال ويغنن بيد فوق على أنغمري بن دي وقر أو يركتوه يجيب لهم دفتار الله كدوم بدين تنبدو الله كدوم نيوني سنة عنا فيجو يقول بن مبدي من نبي كتنا بيدو حالة حالة إبسانالي وهو شيخ قديم ساده بتحيل حتى إذا حتى أجاب دعوة المحتال ويجد لقندا قوتي إذي فقم بيده فون كبير أو هاجو يهيلي بحب النوتي ندام ونقص أو كان قدوكي يهندمكو أو فون تجيب هاجو نأجام فالي حجروا له القرآن والأخبار والآثار إشهد لهم بطلالي يفر القرآن وبنقف كبروا يتلوا لكنا على النبي صلى الله عليه وسلم pati e bangandi ko wonen qur'ana ko woni hadi fo seedi ko woni ko woni ko be majjere be ngoni dum non hako be jindi wala o sima ashiri an fa'u lil fata emi hel ala jindi kay e ngamne fata gade dum nafde neddo be mi yena ina jogi jefe jindi ko ina hollo ko be ngone mun dum woni wonanta be mi ma de dum dum qur'ana e dum de do hudu dum qur'ana e wala siyama qur'an dum don buru dum hakkila dum na jindi dum woni goto wi so qur'ani fanna ma den hunde kifindade o way wonde fo so ɗum jiɗɗo so ɗum jimon andi ko ma yemni qur'ana gati jimowo arabe goto wi o wi ganduɗa gandirta awa ha joni sidama gay ganduɗa barke mum gasi awa ko fondede e sawru eyyi sa fondi sidama en sawru tan andi kam ha joni a jasni sawru ndu eyyi ɗum waɗi e jimi oɗono kamɓe oɗon gorko ina jaako haali hen e banggal ha joni ko e bonnata eko bonni ko deftere allah sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam o wi alam tara anna sayfa yanqusu qadrahu idha qila anna sayfa amda min al asa o wimata anna silama barke mum no usso sawi kay kaɗo silama ina ɓuuri sawru welde ɗum kay firti ka yenni silama ka witake bani adama wiita kaari no ɓuuri babba andude ala bani adama e babba baki goto qur'ana wiyete ko ina ɓuuri zabura ina ɓuuri tawrida e deftere allah tellini nde eyyi ana alsa sallam wiyete kone ɓurdeɗo kono sa wi ano ndeɗo huuɗo ni e ndeɗo huuɗoel pisidagel siyamano ɓuuri qur'an hakke ujunnaji jeegom ana jaɓiɗen hunde andu kam ɗum ɗo kam joom hakkille gomɗinɗo allah feccinda jefte ndeɗo hunde taw hanani ne kadi eyyi so ɗumne mbiɗen kamɓe ɗum woni koɓe kalata ko e jii mabɓe batte ɗum ɓe goppire qur'an o par ce que qur'an o woni hen ko mbaɗe ɗum ɗo goppe ɗum ɗo awa woni hen ha joni ganduɗa ko jamiroje kaɗe awa woni hen ha joni ko wina seedi kalɗo mo gonɗo fenade qur'an gompata ɗum ha yaltini ɗum bowat eyyi so ɗum ɓenni awa so en ƴeewi ko ɗum woni koɓe jiiɗi koɓe gabbindeɗo hunde ko la yasmauna siwa alladi yahuna hum suhlan bihi an sa'il asbadi ɓe keɗata koɓe jaɓat sona landuɗa hunde ko wiide ko ko welani ɓe ko ala fof ko nafata hay sa ali ko meɗa noon ɓe mbiyatama woodi allah wi e nder qur'ana yimɓe woɓɓe nan ɗono haalniɓe wasi halde fof foti eyyi wo dilu ila zate lyamini fa aradu anha wa saru qawmu zate chimali kanko oɗo ibnul qayyim rahimahullah e deftere makko wiyetede iratatullahfan o yiɓe nodda e laawol dalal moƴƴere e ñaamu ko annabijo wurdo e mum nani annabijo ko ni waɗi aboubacry ko ni waɗi omar ko ni waɗi ɓe morri nden hunde ɓe i ladde kamɓe ƴeewi ko ɓuri woɗɗitade fof ɓe kuccinanoɗe ɗen mumode allah o yi ganduɗa harru al qurani anda samaahi summan wahum yanan e ndeɓenen qur'ana ne jangge nde ɓe ƴetti noppi mabɓe ɗi ɓe pucce leydi woni ɓe faaɗi ɓe jaɓani haalde ɓe jaɓani jaɓde ko qur'ana o wi ko eyyi hayso qur'ana janggama ɓe mbiya juuti ɗum ɗo ganduɗa ɓeena cattina sanne eyyi kono noon tawi ko fijirde walla koɓe gamata ɓe dippa ko ɗum ɗon en mbawi wadde hen balɗe tawa ha joni ɓe tampani ni eyyi ɗum woni jeyaɓe allah o hanki tawanoɓe hanki ndeɗo hunde nde fuɗɗoto nde ko ni woni ko mbi ɗum ɗon ha joni on zaman tan woni ɗo kan haala goto woni ɗo awa eɗen ñaagui jomira subhanahu wa taala yo allah wurtumi e nangude sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam aqulu qawli hada wa astahfirullah li wa lakum wastahfiruhu min kulli zambi innahu huwal ghafuru rahim. ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe enen foof en mbi ceerno allah jarama o jarama kadi en keɗima kadi dawa o en keɗima kadi yewtere nde enen foof enen heeɗiɓe ɓe mbeɗe sikki enen foof en nandi kadi yewtere nde mona men foof kadi wasata kadi ko tonggi hen ko ceerno ɓami yewtude ko fo eɗen keeɗi kala joguiɗo hen namdal ngal ganduɗa ɗum ɗo ko ceerno haalɗo ko kanko de o famani ɗum walla o jaɓani ɗum ko jeddu ɗum murlagan yo namdo ceerno yo wi o ceerno aɗa dalilu guila ceerno yahaadi koyi woto joomum ɗaccu ha ceerno yaawi ko ceerno haali ko wona gonga walla wona noon ala o moni kala hen mo gandanɗa hoorema ene ɗo ene tundi haqqille muɗum yo wimo ceerno min de ɗo ne tundi haqqillam ɗo min mi jaɓani ɗo tawa noon anneɗa jogui dalilu ma de sa wiya jaɓani tawa ka gaddo wonne kadi dalilu wona mi jaɓani tan jaaha ala a addata kadi dalilu ma annene ƴeewen noon beteɗen ballodire hen kala ko ganduɗen mbiɗen en askitine e diine jeeyaka e diine ganden jeeyaka hen itten beddeɗen ladde kala kadi ko ganduɗen kadi addama kadi ko hen kadi jeeya awa kadi bisimilla kadi jaggen kadi golliren ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe enen foof eɗen denda eɗen gadda namde kala moon adda namdal kadi yo heño kadi yawno nde tawno eɗen gandi ɓoggol ngol ngol moƴƴani ligno moƴƴani no fewi ɗum noon eɗen puɗɗo namde men inchallahu rabbi minon kam hande mi ala namde mi bisimilla tan kay hayde 1955 bisimilla kay hayde 1955 bisimilla kay hayde 1955 bisimilla bisimilla wa aleykum salam wa rahmatullah ceerno jaami selminima mi juurimama kadi e nder yewtere maɗa nde mbiɗa nde ko fati ko mbiɗi mimi ndemde ɗa haala an min keeɗi an min keeɗi ceerno aɗa nanamo min nana tan eyyi bisimilla bisimilla ceerno ko kalɗa ko min jinmi rutta tan koko mbiɗa e affaire koyɗi ɗi ko hadisaji nulaɗo mouhammadin sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam wi kanko nulaɗo mouhammadin sallallahu alayhi wa sallam habbi hadiseo ko mbiyeteɗo anabi o wi o wirtima kabri moussa alayhi salam ina bari ina juula kanko nulaɗo mouhammadin sallallahu alayhi wa sallam tawata ɗum koto muslim kanko nulaɗo mouhammadin sallallahu alayhi wa sallam o wi man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqan fa inna cheytana la yatamassalu bi minani a finni oɗo hadise mbiɗa ko fenani kanko jomiraɗo kanko nulaɗo mouhammadin sallallahu alayhi wa sallam o wi man ra'ani fil manami fasiyarani fil yaga fati wala yatamassalu cheytanu bi mi nani kadi a finni oɗo hadise kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wiyto qur'ana was'al man arsalna min qablika min rusulina namdoɓe kamɓe annabawi ɗe ɓe ɓenni ɗum ɗo ko ɗo juurniɓe ɗo baytal min jattino oɗo kadi aya qur'ana so tawi ko fenade jiiɗo adiɓe ɗum so tawi omo ronka yiiɗe wasti jiiɗe mo kanko jomiraɗo subhanahu wa ta'ala birahmatina man nachau wala nujiwu ajral muhsinin ceerno abdoulaye jomiraɗo subhanahu wa ta'ala uri ceerno abdoulaye ertinana mo haaji e jiyaɓe makko ceerno abdoulaye ertinana mo haaji e jiyaɓe makko ceerno abdoulaye joni noon an ko allah jedduɗa walla ko wilaɗo jedduɗa walla ɓe kalɗa ɓe jimata ɗo jimɗi mumen ɗe eyyi bisimilla ɗinɗa gaga qur'ana o eyyi tengu kalɗa ɗo fof kalɗa ko ibnu taymiya wi ibnu taymiya hana teftede e qur'ana ibnul qiyami wi ibnul qiyami hana teftede e islam ala fof koɓe gone islam sowona ko yettude allah e nulaɗo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu bisimilla ceerno wonaɗo heeɗimo bisimilla tawaka yewtere nde haade seydo wimi yettiɗe min sikkumaɗa ko tan puɗɗorimi haalde kono no wawi tawi yimɓe wonɓe keeɗima walla no mbawi seedade tawi min ko wimi yetti ko walla mi haaɗi ko ala ko ɗo wonno gila fuɗɗode kay ko ɗo wonno wiide ɗum yiiya ɗum e koydol walla sa yimo e koydol wayna yiyimo nden haade seydi kay ɗen puɗɗorimi haalde eyyi ɗum est ce huccide koye allah bi sallam wi ko mbaadi makko sa yi annabijo mbaadi ɗe wurlo e wonno e mumde sa yi mbaadi ko wona annabijo mbaɗe seeɗano sonata min waɗi ɗum ɗon jeta yi ha gasi ko haade jundaɓe ruttanede eyyi wadde mataw ene wawi taw ko kanko mujjuɗo mo hiɓi koyri ko neɗɗo fofjuɗon annabijo wayni ɓe annabijo heɓi ɗum noon weɓa ɗum ɗo ɗum woni se jeewi sahabaɓe kamɓe annabijo ne kormortono ha joni wutte makko e cumtu makko so labinoma min ɓe mbaɗanani noon aboubacry ɓe mbaɗanani noon oumar ɓe mbaɗana sma ɓe mbaɗanani noon ali ko ni neɗɗo famirde din wona haalde ko weli ɗum wonan kadi wona haare eyyi wona haalde ne fawa neɗɗo ko wiyani eyyi haade se de ka heeɗima haala ka ɓayde koko ɓamta wiide ibnul kayim ko ni wi ibnul kayim hinde joguide walla ko golle dine l'islam fo ɗum ɗon wonnan wawi ringuɗen hunde par ce que ibnul kayim ko haali yimɓe he fanade yimɓe joguiɓe fanade ɓe kanko ibnul kayim kanko wiyannoɓe noon kanko ko ganduɗa ko jiyaɗo allah tigi tigi mo jaɓatano ɓamtede ha dow nde o andi kanko gandu moldanade kono so seernoɓe alluɓe to gayno no mandamo o wiyanno ko anal mo kaddi wowɗo mo kaddi o ha kada kana abi o jaddi أنا الفقير إلى رب البريات أنا المسكين في مجموع الحالات أنا ظلم لنفسي وهي ظالمة والخير إن يأتنا من عنده يأتي لا أستطيع لنفسي جلب منفعة ولا عن النفس في دفع المضرات وهذه الحال الخلق أجمعهم فكل واحد له كان كل سنة كان لك يفهم بينا نادي فونا وحتانو لابن قال بمان دلان دلو منكم تنفل في تنفل ويميكم مشن بالألة ويمينكم تنج فارم نهائيين ويسأل الله يا فاتيما يقول لبيه بسا أنا أكون جغل إمي وارم تكم رحكمون وينهم بقى مني جعل الله فوق نوم بينا هو كم مشن بالألة أنا مقيان كنا نعدي ألة كون كي تير مهانا نجويد غير مين كوي كم جانا دانا كالوالي أولا تيكي أولا بيرو مين دانا من دانا كولا tayika gando man ta fa wani dumi saka tolum dum don badira mi yid anan de ya dina den der do ko e mawdu min ko hal de famo dido e bismillah e hala moddo goto bo e famo yo ko dum hal bismillah e kala ta do de do gede aw be wonkiti yam ko jeewi den nyaagi Allah rokku min famo ya amin 46 10 bismillah assalamu alaikum charmamo wa alaikum assalam wa rahmatullah jamiatra la bismillah tay mi ngi ni chama jom mi tar mi ni mo mi dir mom balla en tan taw da wi yo kala ko yim ben du tax yo dutti yo kerem direm tan taw koy famo dir de mi nam do mo do woni nam de tan taw ko tebi Allah ay ko jidden non ko dalande haadi won wadde goni do kadi basen hebbinde namde de sen kebbini tan juutat ala mi yawata hadem yaltinde ko mi halda e ma taw so mi ma ya hedo non hedo mi ha mi ha mi hala ko jidmi halde ko de kontina sada da namde addu namde ma didi wala namde ma tati kadi kala ko jidda halde ko gasa kono sen jokki tan wobbe be nda kebata place bismillah cheerma wudi bi jogi namde nay e bismillah addu namde ma e bismillah ma addu basa junnade namde ci addo e tawdo o wi gede en namde o mbi da namde mo so tawi en seli ne laado Allah sallallahu alaihi wa sallam bi yahi dounde sama gontini jakkol makko dow go kono Isra e Miraj timore nde jippima e Qur'ana so tawi omo gontini wonde o tawi kon annabaabe de e kala asman jatti momo go so tawi kadi omo gontini wonde annabi Musa njulungu wonno ko tafalde joyi o ustinima annabi Musa ustinima ful hulde angar hulde hulande liñol makko ha watta joyi ne don taw ko wurde wala taw ko be maabe ndew yahan tonde ndew tawi mo do ndew tawi be ton be gollondiri dum do ne est ce que e be ngurno wala ko be maynobe kadi annabi Ibrahim hokki mo duwa tan kimbe aljanna hadith na hali dum wi aljanna ko dingiral jangal ndiyam beldam haɗo hadis o haali yo yimɓe kebbin hen no anteeri subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi alaliyil azim so tawi ndew haala ɗum nde ko walla ko maayi kadi annabaɓe ɓe leydi hadis ne wi leydi ñamata tew mo ruuha budu saalde woni jibril o wallami e ɗeɗo gueɗe so tawi eɗe celli mbiɗiɗi aduna o faama ɗum joni no foti namde gadduɗa joni bandiraɓe ko haaliɗo koko ɗeɗon par ce que wonno mbeɗan nde namde ko gara tawi na hiɗi madde nde gelde fuɗɗide ɗum ɗo foti namde mum jaaba amanae nder haala he sa ƴewtima haala ka sa heeɗima taw wiide annabijo rorama yi annabaɓe awa goto no waɗa ɗum sa wiɗum no waɗa ɗum e dow hoore mum no wisrodira hoore mum e annabijo wonde annabijo naɓe taahiraji guure men ɗe foof walla emin jeem fof no waɗɗo mbirata ndani ɗum ɗon wona dalilu wona hunde ganduɗa ne kono dawaɗɗhunde wiya ko mum ɓiɗa wasu soro yi mamarta ma wasu ko joɗo to jubi ɗuɓi ɗaɗa fawde wiya yi annabi somi ñanam ndiɗa les kiiɗa lei annabi sinta anna so yobbi ci hande so haali ndi ko ceden caggal makko wiyam balla ana waawi yiide ma la ñamde makko wiyata no aro haala yim bandiraaɓe so haala ne ko yirte ko so haala ñari yo nande cillu so ɗum kini jogiɗo naamde goɗɗo ko waɗi fayiide mum ko ɗum ɗin ɓuri yimti eɗen ñaagi jomi aro komin faamoya. Bisimilla joni mbeɗe sikki so tawi en tonggi haala ka ceerno kañum yiɗi wiide ko neɗɗo o roofi omo fonda hoore makko e nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam saabu dañi ɗum ɗo toon kañum ne wawi dañde ɗum ɗo walla tawde rokkama ɗum ɗo kañum ne wawi rokkade ɗum ɗo mbeɗe sikki ko toon kono guila udditere e nder yewtere nde guila te onoon ɗiɗo ɗiɗo ɓe puɗɗiɓe ɗo ƴettude ɓe foof ko kamɓe idi e dingral he eɓe ɗo guila yewtere nde fuɗɗi eɓe ɗo mi anda min noon kam mi wawa wiide kadi yooɓe paam kadi walla yon paamodir kono ko mbeɗa anndi kam eɓe puɗɗi gila ɗo hene gila ne puɗɗi heɗade haala ka 92 85. Bisimilla. Waaleykum salam wa rahmatullahi. Ɓamta dande seeɗa. Waaleykum salam wa rahmatullah. Eyyi ɓeyda dande seeɗa, mi anda koye tawi ko écouteur mbaɗɗa ene famɗi seeɗa. Cheikh Oumar Dia mi calni min jurima. Eyyi omo heeɗi jom machallah amin ñaago Allah subahana taala yallah wat barke kanda ngal amin yarabbi allah koyne e kadine jeddo men amin yarabbi e wiɗdi wiide waɗan kadi machallah rewtere nde ne waɗi nuurde waɗi kandal nde waɗi kadi ne paamamum e mawɗo mawɗo alhamdulillah ko heddi ko tan noon ko won yimɓe ne foccuɓe jangoji andi neɗɗo jaruɗo pulaer pulaer yankagal ɗo ganduɗa jangen pular jangani dine suwino wajoji islam andi won erreur o fuɗɗi neɗɗo pulaer yan ko sankitokkade pulaer yankagal wasa wiide no arde dine eyyi daboroɓe ko foti fonɗude dagu men mbasa wiide no arde dine ɗum ɗe kadi fuɗɗake addata so daboroɗo so tawi yewtere islam yewtama tan tawi ko daboroɗo suudu en heewi mettinde ɗum noon ma ganduɗa ɗum fono e sudude mbawa muñirde noon kadi eyyi ɗum tan kala ɗo jiiɗa wiraɗo no Mouhamadin salallahu ala foof ko weeyaka kono muñi o muñi fastir kama amad yani fastir muñi on noon wiraɗo no Mouhamadin salallahu muñir noon dawata daw mani ɗum kono sona ɗum kam neɗɗa yewtere no wayi laaɓde ni wonko jomum foti addir ɗen ko ko contribution mo ganduɗa ko foti laaɓde taw wona ɗonno fofnani ko baɗi kono ala yata haal kadi inchallah ko hunde fonde wonde tawno ko kadi haalta koyetagal mum e gandal mum ko jiɗi mi tan ko haala ka machallah ko laaɓi faamnima ko ko heddi ko noon alhamdulillah rabbil alamin ɗimi koɓe jom hamdillahi ko wiyete ko e dine l' islam jogete tan ɓe giɗɗi e ko woyndu yani ummade allahu subhanahu wa taala wi faara llahu e ko heddi ko neraade men mouhammadin sallallahu alayhi wa sallam donc ɗo woni afɗe dine tawi lati ɗum mbaɗi toon ko woppude asɗu o naatɗude heen foof no jeenoo heen ɗum noon inchallahu taala yimɓe ɓee no continue sur faamnude yimɓe ɓee goonga o heddiiɓe kadi ne yiɗɓe kadi ne hullude goonga o leydi ɓee ɓen kadi ne ngoodi kono inchallahu taala hatta yimɓe ɓee continue tan inchallah inchallah yo allah no suɓone no moƴƴere amin kadi ne kala ko mbaɗɗen sabu sabu allah mbaɗi ɗum amin yarabbi allah subahana taala kadi uɓɓi barakallahu fik amin yarabbi goonga o amin amin waaw nande toon goonga o kono min kam alam ɓuri faade koye ma an ceerno ya jinneteta muñ ɗi ngannduɗa ɗum hono ko ñalaɗo Mouhamadin sala sallam ko wiyata ko giɗa yo muñ hono anndata kadi kadi jiɓe gollirno ni on kala kadi darit no waɗa daawa kadi ko hono noon tan kadi muñirɗi yo anndu kadi bisimilla giɗa tan ko no woni haa jooɗi sa jooɗi joni fof moon ma yi to ngannduɗa hene waɗne ɗo déplace kono inchallah ro won déplace e fotɗi golle vraiment yimɓe men nafɓuɗima aywa ceer bisimilla bisimilla ceerno mar bisimilla a jarama barakallahu a jarama a jarama jarama waaleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatu ɗum noon ma mballodiren tan keñoɗen seeɗa mbiɗen eɗen gandi ligne o wona moƴƴu no fewi mbiyatama en kebto waktu o inchallah Oumar Ly 30 bisimilla assalamu aleykum waaleykum assalam wa rahmatullah bisimilla bisimilla kon jogiɗa namdal walla ɓeydat walla ko holɗum eyyi ko ko jogui namde ko namdol jogino mbiɗino ɓeydi kono mbaɗa andi ɓeydi affaire o fayidindani eyyi ƴew addu namde ɗe accirannaɓe namde ha sagono sallah bisimilla bismillah hal namde de bismillah nandal gannal gal to bangi dewgal tawi debbo fere gorko mum labridi o yehi gorko goddo restimo e ceri gari gorko restimo joni holno no fori ko konte don bere buri de kontinta walla ko wonta fuddo kontre do maado fal en fami de e wo fami wo fami to bangi kadi neddo mo ganda kadi yaha kadi yaa ga biddo bangi gordo taw wona jaw ittaliddo at bar lehan bud ha biddo do wuta ko haa o maaya haa do yaa biddo mako dakki do mo bari islam bi haa biddo maaya ala haa jom haa to dina ko maaya ey biddo rono mo a mbere no rono mo walla rono tamo eh bismillah didi eh neddo tomato laba no fewde su ko rewre Allah ko ma ngara namdade de fudda dum wado rewrudo Allah hay su ko diine jeya awa dum gollude cerna nani namdal hakkunde gal o wi ko neddo danjo biddo taw wona e lawol o artere biddo e galle o wada ene handi makko kadi o sanko mbere biddo joni ma ronmo walla ronotam namda tarabal ngal wala ko non fonnode ngal woni ngal cakkitimi jabaade bismillah law wino ko o wino lo halino hala ciergal ngal dum don dum jabi mo aya jabi mo bismillah no way taw won mo wala non ngal bismillah yan god 0248 bismillah 0248 bismillah allo wayi allo assalamu alaikum bandu wa alaikum assalam wa rahmatullah hol musiddo alaikum assalam mahmoud kan mahmoud kan to noddirta bismillah ko namdal jogida mahmoud kan min kay yeter mon deni ma taw de kal ko habbe ci hen nabi ko non ma taw Allah mere ko jidma ron hal hande Allah ron yirna den bismillah da heedi gila fuddi wana ko non ferande ada jogi namdal togar ada jogi namdal ada jogi namdal da jogi namdal kay kono ke won ko min en jid heda radio kono hen ta jinen da hen musi ke din tab min jida namna din don kana sababu won won ton jetti jidi walla eh bismillah joni kay joni tawde allah wallima ari joni adu namdal togar ay wa donc di nom nam nan ma def koy bu hande ko way mi vitel affaire technologique yo dia mi laban no feew non laban no feew de ey ey telephone ni ngal de message wuti taw ko rew wal joko chat ey bel dum hat tay jep ngana do horban dadi da rew bel dum dadi walla taw do jogi telephone na noddo dum sa jogi telephone ad wat message wuti chat way ni noddi ci walla way non taw hay tay jep ngam jare walla taw chat ni wodi ey ada haltay mum en der ada haltay mum en der en der en der chat en der taw ko test message ne ko nandi hen ey ko non togara wana non haludi ko haluji moddi wala ko haluji bondi ey hal ton ni hal ala ala wana hal tan ni fular kalten ko ala ala ba cerno jabma hala ba kalta ko haluji bondi wala ko haluji tan cangarteji tan adandi ko jinmi halde ko woni ay no mi fama ne haluji aduna kay en ngodi on bayi halde hala tawi ko ha ey chat total chat tan ey min kam ko gandume chat ko gandume chat kam fewani parce que jomen kam ko kalaten ko kam wana dum najum mi famani ko jomen bayi halde hala dewgal adunu men en bayi halde ngurna mum men ey eh bismillah cherno jawsara fami an jabuda min dem famani jawan cherno sada fami jabuda bismillah bismillah togar maw jabu mu joni cherno bismillah joni tibo ko hali ya de yeter alan bangal bani adam sada jogi hakkilo ko an halde de cherno min jiddi ngini de mbini wal ala les jawa bani adam allah halde ko jom hakkilo non wana ko seram to kala da bawo dana li jawa ko wi ko ko wi ko an jogi hakkilo dum ala hakkilo fawa kan dulu fawa ka fawa ka hay bat hakkilo on jogi da on bar ni woni ko on tirbe sa ko ga senande dum benni bangal telephone bi ar jogi tan telefina tel ala ya ko ko hono jindi wi ala ko hono mi naftore ne ko ko jindi wi sa wadi yan ko harmin harmin sa wadi yan ko dagina dagi e tawi no ko yaade ada do dara ba jangien ko be walu na da kalli jangal joomu din tinen ada hande suka ala je tek mutoro ala ji mun na ko ni nan dal sikki ala en dina harmi e telefon ko ko addira no ko yona kon tay ko waldi ko ngoro tan dum ko tadel fa sel na hande len ted addi tekel mawde addi cerle addi wa hodo addi je bon e dum no fo futula busuran dum lawol mun ko ma di alna alhumna an nodda andi an namno dina man ko cagguɗo aɗa saggi ɗo an naftoro aɗa waɗi hen gueɗe moƴƴi aɗa naftoro ɗum ga téléphone ma matin tawino an mbaɗoto a téléphone ma mbaɗa naata galle jene aɗa wujji numéro jene aɗa wujji yimɓe oɗo saaha kaari kaari tawata ko somin nodde meɗe honnani ɗum ga addu addani hoore ma kuu fo sikki fof ala hen aɗa bisimillah 25 60 bisimillah 25 60 bisimillah zero sept 92 bisimillah allo allo oui no mbada jam yettaralla jomona ma mi ko jogi do nande didi jappada wol musiddo haa ko harul sallu fil kitaki bisimillah seyd sal bisimillah cherno hedi eh bo di yidi namdaade kernaajo ey kilejo aha Bismillah. Ey. Ey. cher mu ñoo mu jogi nandal gongal da taw jox na ma dina na aw tari nasrani o jutti ge jubu na wada gele ngandula aw kawni de wala ina wada gele kanto ni de kay fo ko ñana wala wo tere tan parce que to waxe arab tan dum do wade halaji mine bi le mi ru ga wala fi urban jul de sona ci ma da gek sona cefo pour yedu ka da ko dem de min hay su ko ngul arab ñoo ni en ko ko bu hedd waxe ko dem de min gek di e ci fi di go ha te ngam bi yene wala on de gede ndu ko ngi nanda ko gi be bonte be kala da mu ni ko ni ngol yusa bo ndu be wol ko ni so seeda ni ki e jinni bi allahi min dal qur'an hal huna bikum ala man tanazzalu shayatin tanazzalu ala kulli afakin asim ngari ni hala mun be seeda ni tan so ya mun jaati ni seeda ni jaado wo seeda ni kal bu do waaru sande kal bu do waadu foto ni kal bu do halde hala mun ko bu heewde bakkar in anda hay jinni do sibu bani ngala wuro ko wona so in anda hoto ko mo ni ko so ni anda bi don gonda rek ko Allah yi ko dum woni gonga joma da yi ban Allah ke na ci e kalwaaji en ko won tam da concentré de nodde to be nodde ha cheikh ni inde cheikh ni amra rasul sallallahu alaihi wasallam aw haa ngal da cheikh an arab bo do hulde rek kaange en andi ko wona Allah no tan no da wo do ngal da hakki ngal mun dum woni en galli dum dum woni en ko hon non kadi ci tari kadi ahulan ni Allah yi cheikh an wari so haa ni mo gonga yi gootin awu nanu da tan bi so kaali ci gono ko to ma tay en tay wadal kanani jango mun an ci haa de dal haditeji e wonu cheikh ni dina jundi ko ala ki diudu ja haa do ko ci do ko ma ni taa ni yaa dum do no en godo mun do ni taa dum do no da dum do do ni taa dum do Allah wi illa man sara fa sam ko quran ari ko mbatti ni lede be mbatti wer lede jur non haa jor ni mutti da be jaa e be golli ta wonde le ga be so be ngari be kala na ben to be kaali ko ngir gootir gooro yi den ngadde tay wadal kanani jilla hen dum wona mi kaali gaw kala o gonga e ko hon dani fof gootum kanyu ko wonde ngandu da baajin ko e lasaraani ko en dilu ko ne fodde nan be no re dari ko bolal ko boni balata juro ta haa jona la ila ba ala yidin beto no puti rimbe kono jogi dini do kono les o ko won ton ko ina anda ngari cheere ni digi sama ngara e mabbe ko bakatuuji mawbe balata ko be bindir qur'an di jam filan ko be kucci ta ko yirna e wala balle chabana jaata jama jaata juma awo bi non da ta haa jodi ko wirni ko en dit andum den woni ko woni den ko to boni bolal ko wona goto bandira e ina je Allah rukmi faamu يقول قال الذين سوره الشعراء هذا والله اعلم يا شيخ من يوم مجري او مجري نانل غوندال اي يو ياو نون يو ياو سير يو ياو سير حال يا غودي يلا تو فور دو سنه سانكيما ان ودا ثور هندير هون نان دا بو اند يوم محمد ما عندها است كو مومن حور دين مال فوكو ادرينار اندر ياناده اي غودي اندر بابري هين وين وين بينده aa ene winde ene winde d'accord bismillah eh bismillah jaram a jaram cerno fami a jaram cerno jabom hen joni benen eh dum do fo ko min ko joni den ko tan ko hawan nas yeral do ko weldu tan dum defte fibo jangal tan fibo ma zamani ki en jogi den ga o a tawata en tuddi la gadar ha to ha do wonde ne do wonde wonde tabidi walla yo gabo yo tan ko winda e der hen en ko hala kawri no defte ni eh wa e ko wi a yen ko dum ko ina latte der bindi aw ko mo tiri ko ko songo ko bindi ci kal do da yi dum to ma do may dama e mum dani re ko ci dum da ni dum ko ko sari haali on juure re dani joni wotti ya gedde le ala yande joni ha won ti ka bu ni ko Allah bi do haano ko won ni won wala muhammad en joni ma ko buri heedo ko yimbe ma taw ne gabri ko wala genal ko wala to may da wadi ko a taw na ala to tabita ala to winda e den nyaagi Allah rokku dum famuna jaram 7501 bismillah 7501 bismillah assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullah alaykum assalam cheikh Omar Dia Jamhiri commune Damba Ndiaye Damba Ndiaye bismillah jam bismillah bismillah ngal ken hepta be min taji bismillah wallahi ala binini yibbi tigi yibbe dolti mena fi wallahi fotu famde tammi be to be tamani be kadi toujours ko di ko non dan ko mambal to dum mo nyal tan aussi toujours mi di jogi no do namde pour wonande yimbe kira mantude cerno mudum e der jama holko l'islam wi hen e pine gadi dum don ko namdal premier namdal deuxième gal ko sukabe soko eno ndune ngaddo ya men dakh baylo après taw woni wobbe ni taw mbawa hay fatia moccirta ɗum ɗo ɗum soko ɗooni haa gayni moccirta ko cefi. Est ce que ɗum ɗon kadi holko l'islam wi heen, walla kadi woni woɓɓe ɗum ɗo woni namdal deuxiéme ngal, namdal troisiéme ngal ko woɓɓe kadi ene kalfine tufnde wayno subalɓe, ene mbiyata subalɓe, awoɓe pattinirta kadi ko cefi. Awa ɗum ɗon ɗeɗo namde jinnoɓe kadi laɓɓitina min jaafoɗa gacca hakke. Ɗum noon assalamu aleykum wa rahmatullah. Barakallahu fiika. Joni bandal ko yiɗɗe haalde ko mantude ceerno mum, eyyi mantude ceerno mum tawi ceerno waɗi ko mantini so mantama tawi hulaka e makko, par ce que hay mantugol ma ganduɗa bani adama so mantama tawi ɗum addantamo ñaaji, addantamo ƴuraɗe, addantamo mawni kiɗade dow yimɓe. Eyyi ɗum waɗi Allah ɗon haɗanno yimɓe mantude neɗɗo yeeso mum, saɗa haala neɗɗo tan wiɓe ɗe sikke makko ɗum ɗo, mais bani adama ko sirru Allah, ko Allah andi ɗum. Joni tawi o waɗi ko moƴƴi mantudemo sari haɗani tawi neɗɗo o kay sifino hulaka e makko. Eyyi ko ɓuuri moƴƴude ko neɗɗo mbasa mantudemo yeeso mum, ɓuuri moƴƴude ni ko manteteɗɗo o salo ɗum waɗi Allah salam soɓe gayno mbimi ya Mouhamadou ya seydina ko wi kaali haala mum, woto seeɗa annawo mon ladde, o wimi ko Mouhamadou ko maccude Allah ko minana ani Allah jiranno. Eyyi woni o lartuɗo ɗoni oto mantire kam waɗo chrétien mantire Isa ni ha mi ko Allah, min ko maccude Allah ko minalaɗo Allah. Eyyi kala joom hakkille walla joom diine en hanki jaɓatano mandere sa fuɗɗi mantudeɓe tan ɓe gumotoɓe jaaha laabi mabɓe. Wonno Allah wiino nder Qur'an fala tu zakku anfusakum, woto oto laɓɓine koye mon. Eyyi sa hay sa laɓɓinano so neɗɗo ari laɓɓinima deƴƴi a deƴƴi a wirtimi en tan firtude a laɓɓini hoore ma. Bani adama sa jeenitima hoore ma andi tigui tigui bani adama ko ayiba mum, yo moƴƴere Allah wona dow men tan suura men enen foof. Sona ɗum neɗɗo hanani kay jabbi ina mante ina ñaa ina ñaaƴe awo ina yaɓɓira ɓe ngalɗon jabɓat. So ɗum ala bandal sari haɗa aɗa soɗɗo waɗi ko mantini yo mante, so waɗi ko felni yo fele. Eyyi kono mantugol ngol ɗon sari saɗɗina hen tawi neɗɗo o fiɗino hulataki e makko. Tawi so mantama tan o ƴengoto kay ko tournoto o sikkata ko yimɓe kalde makko koko no woni ako an ko ni mbaɗa ko ni mbaɗa ka waɗiyal waliyal sikkata kasa ɗa haalde Allah kadi ɗum ɗo ɗeɗo ɗone. So ɗum ɗo funtima yeehi la a yeeha majjuyi eyyi kanda wadde kono Allah wiɗi waɗa noon neɗɗo ɓe gaari eɓe mantamo anda seyiduna wonno hayrina ka wiya ɓuuɗu ɓe ɓawdi kum kaali ko ɗumɗo noon haalde jogui namdal yo haal awo seeɗani oto majjirno mon hoto weddade moon ladde. Ɗum woni namdal gandal ngal namdal ɗimmal ngal banggal ko mbiɗa yimɓe men asirine yimɓe men jilliji kono paddinirɗe geɗe kewɗe sefino haali toon sa enquêti tawan woni hen ko moƴƴi en kala ko nanɗa hen haala yimɓe jinne seeɗani kadi sirtugu yaren. Ko wona ɗum noon tawi ko haalakedi ngannduɗo a bonani ɗum ɗon tawi ne wawi jogi hen tan ko oɗon tawi ko hunde bonde ina boyi, tawi wona hunde bonde, tawi ko haalaji ɗi yewiti koye Allah yo Allah ren yo Allah wallu yo Allah suur yo Allah dalɗumine kokke koɗele wondano ɗe geɗe e koɗele geɗe bonde. Ɗum ɗo sari l'islam hatta nden hunde ko ɗum woni ko ngannduɗa ko yewiti e banggal. Tawi noon ko mbiɗa yimɓe men subalɓe walla ko nande ɓede kowona subalɓe tan hay aynaɓe hay neɗɗo foti nen jogi ɗen ga ina jogi hunde ko wiyete cifol walla jatol walla ko ina moccire. Eyyi ko ɗo noon fof ha nokku o ko nokku gooto tan, tawi koko moƴƴi wiyetake no boyi, tawi ko hunde bonde halte hen walla tawi hunde wadde gumude won konguɗen hen firu mum andaka walla anda ko firtata ɓuuri moƴƴude ko neɗɗo rento haalde ɗen gueɗe. So ɗum ɓenni tawi banggal moccude ko wayno tawake en ɗum en anda ndallawi kala mbawa namde bandum yo nafir ɗum, tawi wonko ganduɗa hen mais taw noon charge yota wona haala bon ko wona haala inde jinne, wona moloraɗe jinneji, wona moloraɗe seeɗe ɗin. Eɗen ñaagui Allah rokku men paamo Allah subahanahu wa taala alam. Amin. 35 60 bisimilla 35 60 bisimilla. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Cheikh Adam bisimilla baro. Mi salmini cheikh Cheikh Oumar. Bisimilla ken heptabe. Yalla yob mojjere. Mbimi tan ko min mbaddi tan min tan seeda ko haale haala wiide ne yabba e daande waliyu fo ɗum fo ko longgol ngol ganduɗa ko bongol. Ene hen kadi won waɗannoɓe halwaji nden to Irak eɓe jogino cuureyeji ɗi ƴeewama tawama ko doroka. Eyyi ɗum kam kala bandiraɓe men kadi waɗaɓe halwaji ha joni yo mbattu haqqillaji nden to gueɗe baɗe noon. Eyyi doroka kam kadi so neɗɗo ɓurima ɗum kadi ha ɗumini ni ene wawi haalde ni haalluji tawa ko fewtuɗe Allah tawa ko haalluji bonɗi gonata walla tawa ko haalluji ɓurtuɗi. Eyyi ko ene jeeya hen kadi bon wiide bon sarɗiyeji certaine laabi ɗi laabi ɗi ganduɗa ene domini en ni to meɗen wiide neɗɗo ceerno wiya almuɗo mum woto juuro waliyu mo wona jeeyaɗo e laawol he. To waliyu kam eɗen gandi ko Allah haade muɗum eyyi kadi hay joomum en eno kaali so waɗi ni mbiyata ko enen gandi kam wali ko neɗɗo ɓadiɗo Allah ko neɗɗo Allah ko neɗɗo ɗumininɗo timmuɗo to banggue Allah so neɗɗo wiyamomo so juuro on e ɗum ɗo kadi ene jiiɓi no fewi so tawi wonko faami ɗum ɗon yo tinno walla hen eko wattindi ko affaire wiyede neɗɗo woto juuro wali saabu wali kam hay wiyede neɗɗo woto juuro julɗo bandum ni ɗum tan musiba nani hen kono wiyede ɗum kadi woto juuro wali min ɗon kadi ko probléme mawɗo wonandemi eyyi bisimilla eyyi yo tinno e oɗon point on jarama yalla moƴƴere yalla rokku bandiraɓe fof naftorade ka ɗo haala amin bisimilla fewni en amin bisimilla ceerno salamualeykum wa rahmatullah waaleykum salam wa rahmatullah haalama kadi tanne ay ko yimte banggal juurde yo juuro ndin fotmu ko haade sen sellude annabi sallama omo juuro kono sahabaɓe gara juurade omo salminoɗe annabi sallama mene gotol oɗo aboubacrin haala annabi sallam emi jaranoma tum aymana emi jarano annabi sallama o yimi jarno salminoɗe debbo goɗɗo ko seymu hadija wonno o wi ganduɗa timminde aadiyani ko imanagal de hani neɗɗo ma mo jurdirɗa mo himno jeeha to mum ko hunde yiɗade haade seedi kalde haala yewdude hakkunde julɓe kay ko hunde moƴƴere no fewi kono noon tawi julɓe ɓe peccama yani diine o waɗama hono no galle ndi waɗama keeru enen ko enen tan gondude mo wona ene ɗum woni drapeau ɓamtude drapeau kala gonduɗo e am walla gonɗo e lawɗam ina laaɓi mo ministére kala mo alda am ko église ko seeɗani jentuɗe ɗum ɗum woni ha joni ko woni aɗum hen joom dal en wonɓe no mbiya noon kala gonduɗo e am ko ɗum woni kala mo alda am koko haaɓe am l'islam noo faalani yani neɗɗo wawa falnude ɗum waɗɗum galel tan hono wiri ɗum nani l'islam ko diine caƴƴi ko allah rokki allah wi sa sallam ko leñol ngol foof wiide anaallah tawa diine no fewna ha kadi sarɗeji mum tefe foof no winda kadi angara taƴa ɗen julɓe kadi taƴa ha kadi taccinoɗa kadi kira hen e mbiya ko enen tan gono julɓe ko enen tan mbiya julɓe enen ɓuuri yimɓe foof heddiɓɓe foof enen ɓuuri ɗumen awo ceerno men kañum ɓuuri cuɓɓi baaba adama ha aduna gas bo nodditade halde hunde ko hunde man kono surtout jumlaɗo holli e banggal qur'an ene gondal ɗen koye adama yimɓe no jirta ko banggal golle moƴƴi so ɗum ɓenni julɗu ɓe ngala daraje goto andiri tumma oratan kitaba alladi nastafayna min ibadina fa minhum zalimum li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil hayrat o wi ganduɗa allah rokki defte mero deftere annabi sa sallam rokka qur'an o o rokki leñol annabi o saa sallam allah wi yimɓe ɓe noon ina daɗondin wona hen fanɓe koye munen bakkatuji munen ɓuuri yawde e moƴƴi munen woɓɓe ne jogui ɗiɗi foof no mbaɗi moƴƴi en mbaɗi bonɗi ha en daara fodde woɓɓe nan toon noon moƴƴi mumen ɓuuri heewde e bonɗi mumen annabi sa sallam sahaba e makko ɓe ɓe joguino ɓurɓe forɓe ɓe ɓurɓe ganduɗa annabi rendinɓe kamɓe fof joguiɓe annabi wi soɗon jaa yolde siruɓe seyde ko afa ytum yani jaare konde yaade mon e yimɓe looɓe mum leñol ngol hay goto weddetake ledde hay goto joñitake hay goto willitake hen eyyi leñol ngol woni fittere mum ko nande l'islam sarɗe ɗum ɗo goo jeeɗe joyi kalaɓe ɓe so ɗum ɓenni batte joyi mum batte hay sa fiɓi an an ɓuuri kaali ɗum kay ko duma ko ñawoto balla andi balla yo ala be mon istaqa joni hay sa fiɓi ɗum ko tuɗɗa aɗa ɓuuri o firti filoge wiyaka ya willum walla ya joñum eywa juɗɗo yo mbiya kamƴi fof annabi sallah fi inna da o tawm to hiɗo min wara in juɗɗo foof yo dentu hayɓe tinnaki ɓe tinni ɓe nawɗo ɗumen ɗum waɗa allah mbiji witoɗon jaha yolde ɓuɓne koyde mon yani fonde e ganduɗa yimɓe looɓe ɓe joni tawi ala aɗa jogui doole aɗa jogui gandal aɗa jogui diine ma no fuuɗa aɗa wawi wadde hoorema e gueɗe ganduɗa moƴƴi aɗa wawi adde hoorema e gueɗe bonɗe firtan tan wonde aɗa ɓuuri hebdiɓɓe foof walla aɗa yawoɓe annabi sallam wi almami kono julna o wi o wi saɗa julna fondu yani koye fil juldema nde woni kadi looɓe na toon joma haaju enna toon ɗum ɗo ko kaida mawɗo julɓe ɓeena ko noon mbae annabi leñol makko ngol sahaba woɓɓe na toon o nandudire mabɓe haadi wotoɓe ñaago neɗɗo hay hunde ɗum waɗi ɓen hayso sawru mabɓe saamiɓe dow gueloɓa ɓe jisna mais sahaba woɓɓe no garatno mbi annabi min de mbaɗi tiini makko no mbaɗin jaganana kam jina won garɗo wimo noon won garɗo soofe nder jama mi ɓeeɗo foof annabiji riwaniɓe noon weddake o noddugo famni nde goto addano e makko wi annabiji oɗo de ko jinɗo annabi sa sallam wi namdude mono fiɗo goto ko wi ko ao waɗi jina annabi aɗa andi ko woni jina ne est ce que aɗa andi ko woni jina mataw ɓuuti debbo o tan mataw a waɗmo embrancé ɗam fo annabi yo dartanamo lawol pour hoto waɗede hunde o wi wallahi ay annabiji ko neɗɗo ko ganduɗa deɗɗo ko wadde tawi joom suudu mum ko honɗum min mbaɗɗi taw min nawma joom suudam annabiji yo ƴeew hunde ko makko soyata dolo ɗum foof mbele ma ɓuutit annabiji yo ƴewta yo meeɗa ha gueɗe ɗum fof oto fadde waɗede dow mam debbo binoɗo waɗirdina o wi ya wi astahfirullah kedduɗa e suurare allah hay goto mon oɗoɗo ko boni allah suura ɗum ara ɗo wiyana haaltana kam ɗo ganduɗen dinde l'islam arani faltade ɓeɗo ko jaasɗe walla faltade ɓeɗo neɗɗo falto ɗum ko golle mum mais l'islam o annabi sallam nde tawno sahaba mabɓe ɗum ne fiya goto ko goto ina huuɗamo ko bi o yari do landa bi wi ala woto kudi kon tari non wonane bun do non batta bi bin jaltinam o ya jo non balla tan jaltinam e ko boni dum won dinul islam ko holdina kon wiite minen ko beedo tan minen beedo jogi be goddo laawol do ko minen tan jawon dum mo wona minen fofo meede awo minen ko dootan be ngoni dum do fofo ko mantude hore mun en nyaagi Allah rukum nakillaaji mun ci famen dino ko jangina men ko en nyaagi Allah mun jalla Allah subhanahu wa ta'ala alam amin non hanka di melandi boy rata hanka di mbendren cerno kono jeyendo yimbe sen 8067 bismillah 8067 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum assalam cerno cerno Omar Dia jay omo hedi cerno hedi assalamu alaykum yo ibn amsal yo allah yo mo jere amin amin ya rabbi ya allah subhanahu wa ta'ala hokke nafsara de presque na wayno yoter nde foy wanno de fayida o do question kadi couvrir yoter nde fof allahu akbar walillahi alhamdu yo allah subhanahu wa ta'ala yobe baraji amin amin ya rabbi kadi ne wallahi be taaji be wonde jeddi mojjan kono te en diwot ni men taade saaji jeddi di kadi be mojji min kam e yiyandam won non so yimɓeɓe ne jeddodira tan tawi tan wona eɓe kaɓa wona eɓe gañodira ko ha gonga Allah o yalta en tawa ɗin ɗon jeddi hay Allah subahanahu wa taala en yamaniɗi e gurano par ce que jomiraɗo kañum yii hen e nder ɓetta jeddu nde udu ila sabili rabbika bilhikmati wal mawizati lhasna wajadil hum billati hi ahsan so tawi yimɓeɓe jeddodirahasan wala tujadilu ahlal kitab illa billati hi ahsan ona e kadi baawi goddo joni noon so joomiraɗo subahanahu wa taala wiyen jeddodir jeddi moƴƴi wonnoon kanko omo anndi omo jogii jiyaaɓe makko noon ton ko ulul albab en so haala kaalama tan jargoo ngoo to woni paye heen min jogii yimɓe jiyaaɓe allah ɓe allah tagi ko goongooɓe ɓe ɗaɓɓitta ko goongooɓe mbaaneeta kala ñannde ɓe pini subaka haa kijiiɗa ɓe jogii petelaaji maɓɓe ɓe naddata ko goongo kala to ɓe njii goongooɓe ƴettat won noon nelaaɗo min mouhammadin sallallah alah sallam o wi alhaqu dallatul mumin gonga ko majjeri juullu kala ko ñoomi halaknal omo sini aduna bilhaqi o bihim yadiluun wo ilayhi yadiluun allah n jogii ɗum ɓen ɓe fof allah sifiima hono ɓee ɗo e hadisaji nelaaɗo sallah sallam garde hono ɓee ɗo ene keewi ɗum noon keɓeten fayida naftorade ɗum ɗo enne ngannde ɗum ko tawa jeddi ɗin wona jeddi hare jeddi ɗin wona jeddi gañodiral jeddi ɗin wona gooto fof ene waɗa défendre ko gonɗini ko jeddi ɗi ko o est ce que ko gonɗini ko ɗum woni gonga walla koko musidɗammo gonɗini ko woni gonga enen noon eɗen ñaago allah subahanahu wa taala eɗen kaala kadi haala toujours ko imam safiyu radiallahu anhu wiyanno ko imam safiyu omo wiyanno min mbeɗo yiɗi somi yeddodire musidɗam juulɗo o heedame gonga somi yeddodire musidɗam juulɗo o heedame gonga ɗo mbi imam safiyu an jeddodira e neɗɗo kadi mbiya aɗa yiɗi yo heede gonga imam safiyu nam won noon min mbeɗa anndi so musiddam o heedi kam e gonga ɓe mawnikinta ko e tawtoydemo min mbeɗa anndi so musiddam o heedi kam e gonga mawnikinta ko e tawtoydemo mo ƴetto haala makko ami naftoro par ce que min o nafat kono mbeɗo huli somi heedimo e gonga kanko o mawnikino e tawtoyde gonga o dane bakkat mi yiɗala juulɗo bakkat yeho ɓeeɗo jeyaɓe allah no mbawno yidde juulɓe komno mbiruɗa ni juulɗo woppetaki ndekete noon eɗen yiɗi wiide joni ene yahani ha émission waɗa jiya toon ko poɗɗa wallahi lasi mi jiya ko poɗɗa wadde toon corrisé jiya neɗɗo haala hadis tawa hadis o aɗandi hadis o ko celluɗo o ɓeyde hadis e walla usta hadis o walla tawa hadis o an a ɗenana oɗo hadis ko dayif kono a suusa noddude mbiya oɗo hadis ko dayif won noon ha katina a waɗano adres ka jeddowo ha sa yiɗi laabde musidɓe ma juulɗuɓe reedu kula acca ha émission gata nodda poɗɗo émission o hoore mum mbiya ɗum yewtere hande nde waɗi défortel waɗi défortel kokka ɗum dalillaji tawa noon ko waɗi ɗum a suusa haalde radio he kono minen emin mbadde noon emin mbadde noon ne woodi tawa suusa haalde sa haali yimɓeɓe mbiya ka mettuɗo tawa allah ne anndi wona yidde haɓde musidɗe ma juulɓe almuɓeɓe ɓe gona almuɓeɓe fof kono noon sa haali tan ɗewo ko jeddowo walla gollum kono noon so yimɓeɓe paamno inchallahu allah e wonde moƴƴo gaddanɗen ngooɗo radio e ñeeñal mum waɗi longini ɓeeɗo mbaɗi ngooɗo radio radio daawa ha radio ngo so ɓooyi yaade chaqan gasi yimɓeɓe paamoya ɗum fof almuɓeɓe koye mum wona jeddi poti darraade wona añodirde poti darraade gooto men fof fellita so musidɗam o yeddi kam mami ƴeewa holgoɗɗo goonga min ndewa ɗum so yimɓe jogiima ɗum ɗo inchallah ma julɓe heddiɓeɓe naftoto te kadi ko ɓuri heewde heewi ñimdi yimɓeɓe nin mbiya jeddi nin keewi jeddi ni keewi koɓe janngani ɓe fonnoɓe ɗalde yo almuɓeɓe jeddodir tawon jeddu ndirta fa ha gongo o feña goto fo jeddu dum ko benke de ndarto e ñingi yimbe he jeddu min dum tagi herda fa radio ngoni ma sha Allah sa hayda do wasa kedi kadini aran no be mbiya wonde so ngi defo yewtere be ma sa halde kula nde jirano parce que ba hay godi da wiede be jeddo hay godi da jotte on adresse ya akhi hay godi da dum won nodda ta ha yewtere gas nodda joom ta sa garajo mbiya dum won da musidde ma o yewti dum do ko ka dum dalil ta wayeto dalil o dum be yewtere mo dum ta sa hokki dum on dalil a wi na yewtere mo hande wadi defo nangam wadi mbada detaaye wayeto bismillah en andi ko kon an hoore ma kaldu dum asu sa dum der ko kon bismillah to habde musidde ma juld adaren to habde kadi ko leñol meden dum bur wawde heda radio ko bismillah dum non ko weltaram mawni mi yida jurnal ha buru do yo Allah subhanahu wa ta'ala yobe mojer amin yo Allah hebbin honoma en amin yo Allah subhanahu wa ta'ala pamnoru jihad Allah do la yo hokku en andude gonga ko gonga hokka en sembe ndelen amin o holle andude mere ko mere senande ko senande o hokka en sembe e wakkilare daccut taw en dutton tagulum ha yawmal qiyamah inshallah qulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum li sa'iril muslimin assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh a jarama seydi sall min beltim kadi woni kadi dum najum eden kadra hojma sappo joy tan jeewen da sugo yimbe didi wodbe tan inshallah barka 53 bismillah allo assalamu alaykum wa alaykum assalam jar cheikh omar jamhiri no badan kirejon billah e chernaliou aliou di ay be da dande seeda tan inshallah Eh, wonde bisimila cheerno heedi bor nyaago do en cheernaaji yo Allah beedu manan balde beede faawal amin nurdina manan kandal gal amin ya rab gon jogi namdal be adro namal ngal tan mamoud tonga dum inshallah mo jogi contribution cede rutar cagal inshallah bisimila woni cheikh Omar ene sella e nder oɗo hende diine l'islam rewrude Allah ko jiida ene rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kolliri ni so tawi a faami namdal ngal ko heddi ko jinmi ruttade seeɗa yimɓe mbele uddina hakkillaji mumen seeɗa wiide ene ƴetta dalillaji wonde rasul sallallahu alayhi wa sallam yiidirino ga e annabi Moussa en o yiidirino ga e annabi Ibrahima en ndeke noon wadde rasul sallallahu alayhi wa sallam wawi yiidir ga hinne e jibi ndongo walla no wawi yiidirde Cheikh Omar Dia yo yimɓe gartir hakkillaji mumen ɗum ɗo ko annabaɓe gonno ko nelaɓe gonno ɗum ka hen rasul caggal rasul sallah alah sallam ala fof ɗo nelaɓe goɗɗo keeñi kadi jogorani feñde inchallah nde wonno ko Allah haalani ɗum hoore muɗum rasul sallallahu alayhi wa sallam keñcir ɗum eyyi ko ɗum ɓenni ceernaliou eyyi ko golɗo seeɗa tan eyyi ala wonko jimmi namdade tan mbimi hadema ɓennude e yide teñtinde andi ɗon joni ko kalɗa ɗon ko ɗum kam ene anda ina woodi te dalillaji mumne goote ɓurana wona joni noon so tawi jibi dongan mo mbiɗa joni noon mbiyama jiiga joni nelaɗo o ɓenne kadi joni noon on ɗin dalillaji hoto tawete yo a jaram jokku yo yimɓe pam mboɗo andi Cheikh Omar Dia ceerna joni omo wawi laɓɓinde ɗum haalaɓe ceer jaaɗo ha suuɓa wadde représenté Mali to banggal alamal islam oɗo henno wona ko dillita e radio he ko wawi so mbaɗat falade ɗum inchallahu taala ɗum ko aduno fo heptiri gandal Cheikh Omar Dia en alhamdulillah yo Allah ɓeydan kadi e meɗen kadi mo anndano ko yo Allah hokku ɗum gandal taw gandal rabbowal amin ko jimmi famminde seeɗa ko ɓeydi ko jinnomi haalde woni ko looni diine meɗen ko hannde ɓe ngannduɗa hoore maɗa ɓe aduna fof irri diine mumen irri gandal mumen irri peewal mumen enen fuuɗankoɓe ko ɓen gañɗen nande indi mumen holɓeen Cheikh Ibnu Sahima en yo weli yo Allah won e mabɓe yo yummen Allah won e mabɓe e pulpage en ha yettimana ibnul qayyim en ɓeeɗo wiyeede haala ɓeeɗo hannde haaletaa ɓeeɗo ko aduna fof tuumnotowɓe noon alaa ko haali enen ɓe ngannduɗa ganndal meeɗen yahani hay nokku eɗen foti tuumnoraade e jangin defte maɓɓe ngannden ay neɗɗo son yiiɗi yembude huunde walla gomɗude huunde walla yiɗde goɗ yo janngo ɗum taw haw gayna ay dariɓo en kala e suufeeɓe ɓe jangi suufeeɓe gayn ɓe jangi sunnoo haaɓe jettii wo nokku ndeɓe fuɗɗi gomɗude ɗum ko ɓe jetti ɗum gas ko noon waɗte kono an a janngaani nayi huunde ndaroɗa mbiya aɗa yetta ɗum ɗo aɗa gomɗi ɗum ɗo yaaki ko aɗa kaañi hoore maaɗa te ɗum ɓe yimen daraade wiimumen ko yimɓe bonɓe ko yimɓe manan ɓe woppiɓe diine l'islam woppi diine l'islam kay lundi Allah e nanaɓe Allah kay ko ɓeeɗo hende dariiɓe mbi neɗɗo juurata ko ɗi yumum juurata ko ɗi bamu ɓayde wontani muɗum lawol wassalamu aleykum wa rahmatullahi wasa juurnade mi hanɗo hen mi salmini dendagal radio ngo mboɗo salmini ceerno Demba Ndiaye e ceerno Adama min maji dirindi seeda kom jaltunoɗo leydi joni mi artima ko noddon inchallah taala. Wassalamu aleykum wa rahmatullah. Yo Allah feewi Cheikh Oumar Rock gandal e moƴƴere. Jaram. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam. Ceerno joni o wi en mbete ene sella neɗɗo rewra diina o no nelaɗo Allah rewrirani ɗum ni, ɗum wonno namdal ngal. Eyyi joni banggal salal islam gay tan wi ako sellata e nder yewtere mum en kaali annabi sa sallam wi hayto Moussa e Isa so gommitinama sellanɗa ɗumen kono hedde caggal makko laaɓ bon mo wona Moussa wona Isa kay haala mum haalataki gasi tanani mbiɗe Mouhamadou ko nelaɗo Allah ɗum fittata ko a rewirta Allah sona no hollirdani annabi sa sallam wi dawni ma taraktukum nde yimɓe gaari no looskita nde o wi ko kalami mum ko nangge noɗo jeeyeɗon looskita noon gankita awa hono ko bani israilien mbanno ko par ce que bani israilien Allah wi ɓe gaari Moussa Allah wi ɓe kirsu majji ɓe garti hono mbiya way hol couleur majji ay ɓe cattini ɓe looskiɗe ɓe tinni Allah tinne dow mabɓe annabi wi komi yamiri moon hunde mbaɗi somi haaɗi moon hunde mofte ko jamiri moon ko ma wadde fof mbaɗe hen ko mbawɗon anandi o wi Allah hejjitana woni gueɗe goɗɗe nanɗon Allah deƴƴiɗe ko yurmoni tan wonande moon eyyi wiide ɗon ko ɗum woni addiɗon ɗiɗo tirsemaji joni wiide annabijo wi ɗum ɗon ɗin hol batte hoɗon wawa wonde honnani annabijo e goɗɗo wattake ganduɗa qiyas annabijo saah sallama yani ko Allah suɗimo ɓurnimo nile makko maleka jibrilo aminul malaikati to jibinaɗo kanko annabijo ɓuuri annabaɓe foof to jibinaɗo nden nden on nokku ɓuuri boyle aduna de fof woni makkatal mum karrama suudu kaaba ko ɗo woni sa juuɗi hen waptu goɗɗo ko temedere ujunere dokkereɗa ɗum nanda nen sa juuɗe ɓuuri men he e masidaji kiddiɗɗi foof misiɗe makka ka temedere ujunere makka ɓuuri boyle aduna e foof suɗunol ala hen annabijo sa sallam liri ko mbaɗen sulmu nawwara misiɗe makko sa juuldo waktu goɗɗo aɗa wattore ujunere e ñanduɗa waktu joɓeteɗa annabijo sa sallama ɗumen kanko wiyata ina misle neɗɗo foof ma jogo rawda ma jogo ganduɗa heddi tan mbiɗen ko ara fata woni maɗa ko suwa waye toon kono kayt wangirte deɗɗo foof nono waye tamen to ɗum ɗo ko wi ko sella ɗanto wiɗa Allah taw wonano annabi sallama rokkirani gati jomiraɗo wi ko oɗo woni mo milli ko oɗo namete ɗon nder gabri mum ko oɗo wiyete eyo ganduɗa hol diine mum ko adduna ko mbiɗon hen eyyi ko wona annabijo fo haalatake neɗɗo goɗɗo so ɗum ɗonni banggal ha joni ewa ko wi ko ibnul qayim ibnu taymiyata hen a yiyata le élément ɗeɗo so Allah ɓamti hunde neɗɗo goɗɗo wawa wiide inewilla ɗum ɗon ɓeeɗo ko Allah ɓamti ɓe ko ihlas ɓeeɗo maaɗi hakke duuɓi no foti ibnul qayim ibnu taymiyata ɓeeɗo ɓe ganduɗa ko guila e ganduɗa hunde defte ko bindirɗo bindi daha awa defte maɓɓe fof jiiɗama bindama ha gasi andiɓe fof ɗuɗo neɓe irli hen ganda ibnul qayim woni almuɗo ibnu taymiyata joni ibnul qayim ko almuɗo makko eyo ala fof ganduɗa jokkaɗo inde wonde on nasihal islam e nder aduna hen sa yiɗana jum tarimata wiyte noon mi waɗa ka to saabu Allah siya waɗa hunde foof batte habde ɓeeɗo yimɓe eyyi ɓeeɗo yahannoɓe ne ñanggol nata e jengol nde ko jeewi ko witti haw andi holnoɓe meɗe ɓe jittata e nder maaro yetti goɗɗinan toon jaajugol mum ɗum ɓe momoto tawa ganduɗa jengol aɗa wawi nadde hen tawa tampintama ɓe naata hen ɓe gultoɓe ala fof ko haaldane maɓɓe hiilaji koɓe joguino e penal ɗi ɓe joguino ko kanko fufti ha gasi e nder defte makko no ibda ustral mustaqim i mouhalifate ashabi ibrahim deftede ɓe goppi garde aduna fof nan rewi henne winde hay tuba gon mbatti tafsir defte mabɓe ne mbatta ƴemde munen ibnu qayim so namata ko makta ko attene julɓe nder aduna he ibnu taymiyata makta ko attene julɓe nder aduna he so noon kanko oɗo deftere makko no ganduɗa ndewo suuɓi hen rutti ɓeɗo ganduɗa wiyete ko asiba inde tanno deyiɗam o boni men ko Allah addani saaha fof goto moɗina adde ɗum ganduɗa ɗumne hetto wanni sallam hollirdani moɗina holla yimɓe gonga o eyyi so ɗum ɓendi kel andude mbiɗen hanki ɓe jogiɓe gonga ɓe mawni kinaki ɓe kono haaliɗo ka jiɗiɗo namnade o haali haala ganduɗa chafayi chafayi kañum ganduɗa wonno ceerno Amadou Bun Hambal minde yaaɗo ha ɓoye Amadou Bun Hambal ko gueɗɗo hakkille ko joom gandal awo ha joni mbatti lurdinde en namni goɗɗi kono hatta kanko ma chafayi omo teddino ahmad omo yaha galle mum omo juura ɗum baɗomotel makko eyyi ɓe mbiljeema ano aɗa yaha aɗa juuroyo ahmad ko alata duuru ko ahmad noto duuru oni ɓultulno karima la to faari ko mandila o wi somi juurima ahmad ɗum firtani mbeɗa jeya so wittedɗo gari altata galle noon o wii zani tami fadudi so ahmad ari halle yabbi koyɗe mum juuriman ko teddugal tan wonande ko moƴƴere makko ɓural makko noon il surtout fami fadudi so ceernoyi kadi salminoyi almuɗum mum fof kole muɗum jogui moƴƴere noon o wi fal fadule fil haalayni la yeɗo hanki ko nima noon ɗumni mo ba e kanko abou hanifa e jogui masilaji ɓe kawratano hen goɗɗo arino yu abou hanifata yesinul ba ko yummu noon o wiya nanɓe al jabari ayde yuttumi law issuk ala roas la issuk ala jabari o wi ƴettude hoore mum no fiyande no ngallo haya tinde o wi yurmo hoorema o wi sonon ɗum hayrande ko ala ko mutata ɗum an ala ko mbawɗa ittude abou hanifa ɓeeɗo annduɓe hankkini ko ni mbaylaabde leydi, wona aduna ndaarte jannde muɗen, wona fiyaw goɗɗo ɗum waɗi galdal maɓɓe waɗi ihlas yes, ɗum tan yaltiniɓe noon. jooni hannde defte maɓɓe e galle maɓɓe yimɓe nan jogino keɓe hen nafoore, woɓɓe ko jawɗeere jaari, woɓɓe muuni defte maɓɓe jeeya, woɓɓe mbaɗandaani kamɓe noon ɓe mbaɗirnoo ko sabu Allah ɓe mbindat ɗe ko dahaaji maɓɓe kuɗi maɓɓe. Ibnul Qayyim ne joginoo nganduɗaa deftere waɗirde ko Zadul Musafir, koye woyage o ƴetti ganduɗa o waɗinde ko wallitiiɗo o wi oɗo pervinde sa makko. So yimɓe ngari noon jewtama ko on sa o fettata kuɗi makko, eyi wawa wiide no jeeye, par ce que tamo joni so hay defte ɗe o wallitiiɗe mbiɗa ko onon fof duuɓi ɓuuri aduna hen, nawa wiiɗen duuɓi capannayyi hon deftere makko riyadu saali hen, a tawata maktam mo ala ɗum e nder aduna hen. ƴeeɗo defte ɓeɗon tawi oɗon jeeyen ko kaalaten ɗo ko oko yimɓe men jogui to ko e ɗeɗo jeɗe haalaji ɗe ganduɗa joom hakkille fof no sari ɗum, eɗen ñaagui Allah hokku min faamude. eywa ɗum noon mbiɗen tan ɗo joni joni o han kadi ene wayno ko hojomaji joyyi keddoroɗen ni gasi ha laaɓi. ɗum noon ceerno Cheikh Oumar, ceerno Oumar nongo winoon yinno waynodirde e maɗa. ɗum noon bisimilla ceerno Oumar, mbaynodira e makko tan hayso ko hojomaji ɗiɗi e on tuma kanko no wayno bandiraɓe waɗan en duwa inchallahu rabbi kadi ha saha goɗɗo inchallah. 92 85, bisimilla. Mbiɗa sikki o yaltide kanko ceerno Oumar, waɗi disconnecté de o yalti kadi. aywa ɗum noon ceerno wone waɗande en duwaw hade makko arde, so tawi arti mami ƴettumo kanko ceerno Oumar noon ko minino wonodirde mane, waɗan en duwaw inchallah. Heddiɓe noon yooɓe tinnoɓe jaggan en gantu, waktuji ɗiɗi ɗi fo timmi kadi en mbawa jokkude. ɗum noon mbiyen tan ko dani ko ɗiɗo waktuji joguiɗen, en ƴetti yewtere, waɗi yewtere kam wona waktu kadi en mbaɗi namde waktu. ɗum noon ko ɗo mbawɗen hadde. ɗum noon heddiɓe kadi yooɓe tinno kadi ɓe jaggan en gantu, kadi ɓe ganda kadi koni jomiraɗo ñawiri. ɗum noon ko ni tan. waleykum salam, bisimilla ceerno Oumar. a jarama. ɗum noon ceerno Cheikh Oumar, mbiyen tan Allah jarama a jarama. min jettima kadi, min mbima kadi yo jomiraɗo subahanahu wa taala kadi yooɓe kadi ko ɓuuri moƴƴude moƴƴe moƴƴereji kadi. min beltima kadi e yewtere inchallahu rabbi kadi. min ñaguima kadi Allah hokkatma balɗe juɗɗe e battere moƴƴo kadi, rokka julɗe fof dal jokka ennam. ɗum noon bisimilla, waɗana en duwaw inchallahu rabbi. inchallah ɗe ñaagui jumra subahanahu wa taala moƴƴere haram yewtere nde mawdu o wona yimɓe wadde hujume yimɓe walla bandiraɓe ene fof jiiɗen to gotori ene fof jiiɗe oɗo a yiida to joga ɗo ko tan wuɗɗi tono aduna sans vi wata waytodiri e andude hakkila salafa ene sunna wal jama'a. eyyi ɗum wona joni fuɗɗi kadi e juuɗe men wonde seeranɓe mawɓe e gaari coppirama mbaddama ko ɓuuri hon ɗeɗo jeede ko wayno Alhaji Mahmoudou en rahmatullah alayhi e ko nan daraniɓe wonde deftere Allah yo jangge sunna rew ko wonnata ɗon ko yo rente celi ɗiɗi celmiɗi yo addande yimɓe ɗum goɗɗum ala sona ɗum ko fiɗa koko joga fo wannoji addino e banggal musidɗo kalɗo kay hay tesi mbeɗo waɗi kala bawma affaire ko gudduɗe hay nenan ko ñukanade koko mbiyede he jeeya o dowile en min ne jaami fuɗ adan ko toon jiɗiñi arde ko sera kayayɗi en at ko ala hen ni bandiraɓe ko banggal nenan e bawam fof ko mbiyeɓe e jogo ñukanade o tooko jawmaɗi e banggal bawam kadi yummum ko jakirnade jeytede ɗe suuro en awinaaten kolilen min jeataki waram komi malika Allah waɗi kam ga mi jooɗima ga hono min ɗumen hewɓe gardigani e banggal e nenam kolude moɓe gaarira gila e sorgoji gatan hen. Kono haala ka fof woni tan ko yo yimɓe paam dine m' islam o hay seera mumen hanki mbiyata gaari fuutoy ɓe janggoy ɓe gaari ɓe changi toon kulle kewɓe kolude noon ganduɗa hunde ko kewɗi ko wattano e fuuta seera ɓe puɗɗima haɓde ɗenge ɗum noon ha joni ko ɗum ɗon continue ko yimɓe yo paam dine mum en ɗan won sagani dine hen walla aariji gumɗina e dine he jeyata hen ko woni dine wonana winda ko wallodirde wona ɓurde gandal wona ɓurde wawde halde wona ɓurde faam ha joni en darde Allah moƴƴere ko yidde laɓde reedu laɓande bandumen foof reed. إذن ياك يا الله يا الله يا مبدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ɗum noon amin ya rabbal alamin. yo Allah waɗane ndenka muɗum kadi. min calmini kadi bandiraɓe wonɓe toon ɓe fof e kuuɓal, kamɓe fof kadi min calmini, min juurimamaɓe, wonɓe gaaɓe kadi calminima kadi juurimama kadi. emin mbiya kadi kala perguete kadi nanɗa hen kadi a ɗaccu hakke kadi ganden kadi baɗa o daawa kadi e diine l'islam, alay saago o tombo hen gueɗe foof eɗen gandi tufna nde ende yaaji tellotoɓe hen ɓe kamɓe fof ɓe jiida ciilol. eɗen gandi noon ummade bakkel ha rokkanma gandana ummade ndar ha rokkanma de mankani maayo ngo kongo wooto tufle ɗe hay goto anndano ɗo poti tufde hen foof noon so wi koɗo tellortoɗo ɓuuri welde ndiyam eɗen gandi wonɗo gonga ala hen tufle ɗe hay goto anndano ɗo poti so tawi tufde hen foof noon wiɗo tellortoɗo ko ɗon ɓuuri welde ndiyam te maayo koko wooto bandiraɓe ma ƴewtoɗen koye meɗen nde. ɗum noon jiɗɗen enen foof ko ballodiren tan inchallah kala keɗen golla e dine l'islam e ƴewden ƴewtideɗen ha ƴeewe tawi no feewi walla fewani walla no moƴƴi walla moƴƴani. temedere neɗɗo baɗoniyam ni ene golla taw ko gollata koko tota yo gollume harameji makko jeeɗiɗi haram makko yo tuto e womde haydara o anda hen hay dara o anda hen komo waɗa tan. ɗum noon no juultata ni walla no jangguirta ni wal e foof e foof taw joomum ko waɗata koko anda hen hay batte. ɗum noon yo Allah dandeni ɗum tawde woni o wi ko haade maka haadema rewdema en ganduma. ɗum noon seeɗa mo joguiɗen ɗen nde o tinnoɗen ligñiten ɗum namdoɗen ɗum bitten ɗum ha ganden kam ko batten ko kam ene moƴƴi kadi jaggen ɗon kadi kaaɗen ɗon eyyi ɗum woni ko jiɗɗen. ɗum noon inchallahu rabbi mbiɗen so tawi inchallahu rabbi ceerno ari ene waɗa yewtere muɗum tinnoɗen so tawi ceerno waɗi yewtere heddima namdoɗen ko ganduɗa hoorema kala ko fate e nder diine woni ko fate e nder diine ko gollete e nder diine namdoɗen mbiyete ɗum ene jeeya hen walla jeeyaka hen. ɗum ɓuuri waɗande en gartam hankkadi natten namdade hankkadi mbiyete ceerno ne wawi nanu neɗɗo aljanna. ɗum kam eɗen gandi ɗum kam hankkadi mbedde ɗum ladde jaltene ɗin haaluji ƴeewen ko gollaten ko e nder diine l'islam ko ƴeewen tawi ko tawi ene tugni deftere qur'ana walla ene tugni hadis nalaɗo sallallahu alayhi wa sallam ganden walla kadi tugnaki hen kadi ganden. ɗum ɓuuri wadde fayida e meɗen ko namdotoɗen ko jangguɓe ɓe koɓe namdoto koɓe namdoto ko yimɓe woɓɓe ɓe ganduɗa hoorema kañumen janggani walla ko ma balle ko ɓen ɓe ballata neɗɗo ne namdo ko andi ɗum ɗo kay vraiment ne andi moƴƴani. kono noon ko jiiɗo ne waɗe ko yina waɗe ko moyina waɗa o mani so haalim tan wiyata kene ñamamo. ɗum noon komo haala ɗum e radio mbiyete ɗum ɗo kam somi waɗini mbiyetene sella kanko namdi ɗo mo andi ɗum ɗon sellani. kono o namdonto ɗum ko baɗo o allahu alam arbadio tawane heeɗi so heeɗima anda ko kañum haaldere walla haala ka yana e muɗum ƴeewa waylude ko hono noon koɗen gardan ɗo yiwde hay goto en garaɗa ko tambina e goto. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. hasbunallahu wa ni'mal wakil. en calmini ceerno omo ganduɗa ko ceerno Cheikh Oumar Dia. en mbimo kadi yo Allah yoɓo moƴƴere. ɗum noon en mbiyen tan ko ɗoton mbawɗen hankkadi haade inchallahu rabbi عليهم لوليت منهم فرارا لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال